السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین. میرے بھائیو، آج 5 ستمبر 2021، اور یہ ستمبر کا مہینہ ہمارے لیے ویسے بھی ایک یادگار ہے. 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی، اسی اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ 6 ستمبر کو یوم شہداء بھی بنایا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ ہمارے ستمبر میں ایک اور غم ایڈ ہوا ہے اس حوالے سے کہ سید علی گیلانی رحمہ اللہ تعالی، جو آزادی کشمیر کے سب سے بڑے داعی تھے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے، ان کی ڈیتھ بھی ستمبر کے آغاز میں ہوئی. انشاءاللہ ہم سٹارٹ ہی میں ان کا بھی کچھ ذکر خیر کریں گے اور ان کے لیے انشاءاللہ دعائے مغفرت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. انڈین کشمیر جو ہے آکوپائیڈ، اس کے اندر اللہ کے فضل سے ہماری دعوت کا کام بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ. یعنی آپ سمجھ لیں انڈیا کے انڈر جو علاقے ہیں ان میں سے ایک آکوپائیڈ کشمیر بھی جو ہے، مقبوضہ کشمیر جس پہ ناحق قبضہ ہے انڈیا کا، اس میں سب سے زیادہ یعنی دعوت کے حوالے سے اگر کسی علاقے میں کام ہے تو وہ کشمیر ہی ہے. اور اس میں بھی جو سید علی گیلانی رحمہ اللہ تعالی سے جو لوگ اٹیچ ہیں وہ ہماری اس دعوت کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. 1929 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور میرے خیال ہے پاکستان میں شاید یہ واحد لیڈر ہے جن کو عوام الناس جانتی ہے کہ یہ بڑے لیڈرز میں سے ہیں حریت کے. واقعی مرد حر ہیں، اور یہ حریت یا حر کی یہ ٹرمنالوجی جو یوز کی جاتی ہے وہ سیدنا حر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جو عین میدان جنگ میں یزیدی لشکر کو چھوڑ کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے. تو وہ حر، وہ لفظ اتنا مشہور ہوا ان کے نام سے کہ حریت ایک پوری ٹرمنالوجی بن گئی، اصطلاح بن گئی. حریت کانفرنس کشمیر کی آپ کو پتا ہے، ساری وہ کمبائنڈ ساری پولیٹیکل جماعتیں اس میں سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی ان کی تھی. ستمبر 1929 میں پیدا ہوئے اور ستمبر 21 کے اندر، یعنی یہ اسی سال میں چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین. آلموسٹ 92 سال ان کی عمر تھی، اور آپ دیکھ لیں آخری وقت تک وہ کتنے ایکٹیو تھے. ابھی کچھ چند ہفتوں سے ذرا زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی کرونا کی وجہ سے، ورنہ وہ آخری وقت تک بڑے ایکٹیو رہے. ان کی سب سے بڑی خوبی جو میں سمجھتا ہوں ان کی استقامت ہے. باقی تمام پولیٹیکل لیڈرز میں وقت کے ساتھ ساتھ کمپرومائز والا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن یہ وہ واحد لیڈر ہے کشمیر کا جس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور ان کی جو پاکستان سے محبت ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کسی پولیٹیکل لیڈر یا کسی ریاستی ادارے کے سربراہ کی پاکستان سے وہ محبت ہو جو سید علی گیلانی کی تھی رحمہ اللہ تعالی. جس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو سب سے زیادہ آن کرتی ہے نا کمیونٹی پاکستان میں مسئلہ کشمیر کو، وہ ہماری فوج ہے اسٹیبلشمنٹ. اور ظاہر ہے کہ وہ کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے قربانیاں بھی فوج کو دینی پڑتی ہیں بارڈر کے اوپر، لیکن ہمارے انہی اداروں کے اندر بعض اوقات کمزوری ایمان کا شکار لوگ، میں منافقین تو نہیں کہتا، وہ ایک بہت بڑا فتویٰ ہو جائے گا، لیکن کمزوری ایمان کا شکار لوگ، دنیا پرست قسم کے لوگ بھی اوپر آ جاتے ہیں، جس کی نمائندہ مثال ہمارا سابقا ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف. اور اس نے آ کر امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں وہ سٹانس پاکستان کا جو کہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ کا تھا، اس سے بھی پیچھے ہٹا اور اس نے کہا کہ ہم کسی تھرڈ سلوشن کی طرف جائیں گے، جبکہ پاکستان ایک اصولی موقف کے اوپر قائم تھا کہ جو اقوام متحدہ کی یو این او کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اس سے بھی پیچھے ہٹا اس وقت تک. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا. اس وقت تک انڈیا کی حکومتیں ہمیشہ سید علی گیلانی کو پاکستانی فوج کا پٹھو سمجھتی تھیں، اور وہ یہ سمجھتی تھیں کہ وہ ان کی پش کرنے کے اوپر پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ان کا تو نعرہ بڑا مشہور ہوا، ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے، یہ ان کا نعرہ تھا. اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی پاکستانی پرچم میں دفنانا ہے. ان کی لاش کو بھی، میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا، پھر ان کے گھر والوں سے زبردستی اس قابض فوج نے میت چھین کے راتوں رات آپ کو پتا دفنا بھی دی، کیونکہ اوپن گیدرنگ ہوتی تو لاکھوں کا مجمع وہاں پہ جمع ہو جاتا. اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے، اب تو میں کل خبریں سن رہا تھا، ان کے گھر والوں کے اوپر بھی ایف آئی آر کی ہے. ظاہر ہے ان چیزوں، ان تکلیفوں سے تو پھر گزرنا پڑتا ہے. تو اس وقت تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستانی فوج کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹیسٹ تھا کہ جب پرویز مشرف، پاکستانی فوج، پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز، پاکستان کے جو ریاستی ادارے اور پاکستانی عوام کا جو مشترکہ موقف پچھلے آلموسٹ آپ سمجھ لیں اس وقت تک تو 53 ایئرس آلموسٹ ہوئے تھے، 55 ایئرس، سب متفق تھے، اس موقف سے جب پیچھے ہٹا تو سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ سید علی گیلانی نے کی. اور وہ موقع تھا جس نے ثابت کر دیا کہ سید علی گیلانی رحمہ اللہ کی محبت پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ کسی ادارے کے اکسانے کے اوپر نہیں ہے بلکہ جینوئن محبت ہے. اور انہوں نے بے عزت کر کے اس ڈکٹیٹر کو، جب اس وقت یہ آپ سمجھ لیں فرعون وقت تھا مشرف، بے عزت کر کے، اس کی بے عزتی کر کے انہوں نے اسے نکالا تھا وہاں سے کہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنی اس موقف کے اوپر، کہ پاکستان اپنے جو سٹانس جو بانی پاکستان کا تھا اس سے پیچھے ہٹے. اس دن یعنی ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کر رہے بلکہ جینونلی وہ بلیو رکھتے ہیں کشمیر کی آزادی کے اوپر. یہ ان کا ایک چیک پوائنٹ تھا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے پولیٹیکل لیڈرز پھر قوموں میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. میٹرک تو انہوں نے وہیں انڈیا سے کیا تھا، پارٹیشن سے پہلے ظاہر ہے، 1929 کی پیدائش ہے. پھر یہ لاہور میں اپنی کالج کی تعلیم انہوں نے مکمل کی، اور اسی دوران ان کا تعارف مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی سے ہوا، اور وہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. پوری زندگی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی شخصیت کے ساتھ عشق کیا ہے نا تو وہ مولانا مودودی ہیں. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں ابھی تک مودودی صاحب کا ذکر ہو تو ان کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی، اتنی ان کو عقیدت تھی. ایک مودودی صاحب سے عقیدت کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایک جذبہ تھا, انہیں خلافت و ملوکیت کلیئر تھی, خود 30 سے زیادہ کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں, ڈاکٹر اقبال کی شاعری پہ بھی انہوں نے کام کیا, پلس خود سید تھے, اور سید ہونے کی وجہ سے حسینی خون ہو تو حسینیت انسان کے اندر ویسے ہی آ جاتی ہے جینز کے اندر. یہ کافی ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنی دلیری تھی, اور وہ اپنی اس دلیری کے اوپر آخری وقت تک قائم رہے. اور آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی پولیٹیکل جماعتوں کے اندر, لیڈرز کے اندر تھوڑا بہت کمپرومائز والا بیہیویئر آ گیا, لیکن یہ بندہ اپنی ضعیف العمری کے باوجود, بوڑھا اور کمزور ہونے کے باوجود, جس کا پتہ بھی نکلا ہوا ہو, ایک گردہ بھی کام نہ کرتا ہو اور کئی قسم کی بیماریاں ہوں, لیکن ان کی آپ تقریریں اس بڑھاپے میں بھی سنیں, جوانوں سے زیادہ جذبہ دلانے والی تقریریں تھیں. لہذا یہ جو ایمان ہے نا, اس کے لیے طاقت کا ہونا ضروری نہیں ہے, ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے. پھر ایک علی گیلانی جیسا کمزور شخص بھی جو ہے وہ راہ حق میں کبھی کمپرومائز کی روش اختیار نہیں کرتا, الحمدللہ. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز نے, پاکستان کے آرمی چیف نے اور باقی جتنے لوگ ہیں ڈومیننٹ, انہوں نے سید علی گیلانی کی وفات کے اوپر انہیں خراج تحسین پیش کیا, الحمدللہ. اور ان کے مرنے کے بعد کم از کم ان کی قربانیوں کو اس طریقے سے مانا گیا, ویسے زندگی میں بھی ان کو مانتے تھے لیکن مرنے کے بعد جس طریقے سے ان کا تعارف ہمارے میڈیا میں سامنے آیا تو ہماری ینگ جنریشن کو پتا چلا ہے کہ اس طرح کے قیمتی لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں آج کے دور میں بھی. میں کہتا ہوں یہ ماڈرن دور کے اندر چند جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا آل اوور دا ورلڈ, ان میں سے ایک ان کی پرسنالٹی تھی, اپنی قوم کے لیے اور وہ قوم کے لیے قومیت کی بنیاد پہ نہیں, وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے پاکستان سے میری محبت اسلام کے رشتے پہ, کشمیر کو میں پاکستان کا حصہ بنانے کا حامی ہوں اسلام کے رشتے میں. ان کے لیے پہلا فیکٹر اسلام تھا, اور ایک وہ بھگوڑا ڈکٹیٹر جو کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے اسلام, اس کے بعد پھر پاکستان. تو اس وجہ سے وہ پھر محبت کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ یہی ایک کامن بانڈ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے درمیان. ادروائز اگر سب سے پہلے آپ قومیت اور ملک کی بات کریں گے پھر تو انڈین مسلمز بھی کہیں گے کہ سب سے پہلے ہندوستان. تو مسلمانوں کے لیے کامن بانڈ اللہ اور اس کے محبوب عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں باہمی جو محبت ہے اس میں تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند پاؤ گے, جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, حتیٰ کہ مسلم شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہونا تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے, حالانکہ آنکھ تو ایک جز ہے نا جسم کا. اس طریقے سے اگر مسلمان دنیا میں کہیں تکلیف میں ہو تو دوسرے مسلمان ان کے لیے اس درد کو محسوس کرتے ہیں, اور یہی درد ہم کشمیریوں کے لیے رکھتے ہیں, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, چائنا کے مظلومین کے لیے, افغانستان کے مظلومین کے لیے, جن کو اب شکر الحمدللہ کچھ اس وقت صورتحال بہتر ہوئی ہے, شام کے مسلمانوں کے لیے, عراق کے مسلمانوں کے لیے, جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے لیے جذبات رکھتے ہیں. اینڈ پہ ہم ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کر کے, حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھ لی, کیونکہ جب آپ نے نیچے تہمت پہنی ہو اور اوپر چادر لی ہوئی ہو, نبی الاسلام کا عمومی لباس تہمت اور چادر تھا, کبھی کبھار آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے, جبہ بھی استعمال کرتے تھے, لیکن عموماً آپ کا وہی لباس ہوتا تھا جو احرام والا لباس ہے. تو آپ نے اگر نیچے تہمت پہنی ہوئی ہو, اوپر یوں چادر لی ہو, اور پھر آپ یوں ہاتھ بلند کریں کہ اپنے چہرے سے بھی اوپر لے جائیں, تو پھر یہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور قیامت کے دن اسے کثیر مخلوق پہ فضیلت عطا فرما. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد آپ میت کے لیے دعا کریں. ایک تو وہ دعا ہے جو ہم جنازے کے اندر کرتے ہیں, بڑی مشہور دعا, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, یہ والی دعا. اس میں بھی سارے کے سارے یعنی زندوں اور مردوں سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے آج کا پروگرام ہم باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان آمين. اے اللہ سید علی گیلانی رحمہ اللہ تعالی کو اے اللہ بخش دے اور قیامت والے دن انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. اے اللہ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما, ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرما, ان کے لواحقین کو فرشتے دار ہوں یا ان کے چاہنے والے ان کو صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے بھی جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے, اے اللہ تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں, اے اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, کشمیر کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, افغانستان کے مسلمان, شام کے مسلمان, فلسطین کے مسلمان, عراق کے مسلمان, جہاں کہیں بھی اے اللہ تکلیف میں ہے, اے اللہ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان, مال کی حفاظت فرما اور انہیں اس تکلیف سے جلد از جلد نجات عطا فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بیوی بچوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ جتنے مسلمان یہاں پہ موجود ہیں ان کی نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. جتنے لوگ اس ویڈیو کی وساطت سے ان تک یہ پیغام پہنچے گا, اے اللہ ان کے دلوں میں بھی جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. دروشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. چلیے کافی زیادہ پرچی ہیں, باقی جو پرچیاں آپ کے پاس آئے نا وہ اپنے پاس ہی رکھیں فی الحال, ٹھیک ہے. چلے یہ جو بھی آ گئی تو میں لے لیتا ہوں, لیکن یہ بھی گارنٹی نہیں ہے نیچے ہی جائیں گی. اب کوئی سوال ایسا ہے تو نہیں ہے ویسے کہ جو میں نے ریکارڈ نہ کروا دیا ہو, مینیجیبل فارم میں ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ. یہاں مل بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ چلیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہم کچھ گفتگو کر لیں گے, ایک مجلس میں بیٹھ جائیں گے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جہاں پر لوگ قرآن کی تدریس کے لیے, اس کے درس کے لیے جمع ہوتے ہیں یا تلاوت کے لیے, تو فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو یہ اسپیسیفکلی قرآن و سنت کی مجلس کے لیے, یہ وہ جو صوفیاء جو ضربے لگاتے ہیں نا ان کے لیے نہیں ہے, یہ وہ اپنے اوپر اس کو لگا رہے ہوتے ہیں. حدیثیں لیتے ہیں بخاری اور مسلم سے اور فٹ کرتے ہیں بابوں کے اوپر. ظاہر ہے اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہرحال قرآن و حدیث سے ہی سارا لینا پڑے گا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک بغاوت نہیں کی انہوں نے قرآن و سنت سے, یہ اتنا روب قائم ہے ان کے اوپر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک فضیلت دی ہے کہ ایک غیر مشروط محبت اس امت کی اپنے رب اور اس کے پیغمبر کے ساتھ ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بعض اوقات اسی محبت کو مس یوز کرتے ہیں ہمارے علماء بزرگان, اور ان کو کہتے ہیں اولیاء. چلیں کہہ لیں آپ اولیاء کرام بھی کہہ لیں, اولیاء اللہ نہیں ہم آپ کو کہنے دیں گے, ہم اللہ کا ولی نہیں مانتے. جو لوگ اپنی عبادت کروائیں وہ اس کو ایسا مس یوز کرتے ہیں کہ وہ اس کو آپ, میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ مکہ مدینہ کے نام پہ سواریاں بٹھاتے ہیں اور جا کے کسی کو اجمیر شریف جا کے دھکا دے کے پھینک دیتے ہیں, کسی کو بغداد شریف پھینک دیتے ہیں. اب تو اتنی دور بھی نہیں پھینکتے, اب تو ادھر ہی کئی شریف بن گئے ہیں, ملتان شریف, لاہور شریف, کراچی شریف, ویسے جہلم بھی شریف ہے میں آپ کو بتا دوں. وہ ہم سعید اسد صاحب کو ملنے گئے نا فیصل آباد, پاکستان لیول کے مناظر ہیں بریلویوں کے. میں اس وقت میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, 1994 کی میں بات کر رہا ہوں, تو ایف ایس سی میں پڑھتا تھا اس وقت بھی. وہ ہمارے جہلم شہر آتے تھے, اس وقت ان کی داڑھی کالی تھی, تو ان کی تقریریں ہم بڑی شوق کے ساتھ سنا کرتے تھے میلاد کے موقع کے اوپر نا. تو ان کا جو پیر خانہ ہے وہ جہلم میں ہے, کالا دے کے اندر. کالا دے ایک گاؤں کا نام ہے یہاں پہ. تو یہ آلموسٹ میرے خیال 2-3 سال پہلے کی بات ہے, ہم ملنے گئے تو ان کی جو مسجد تھی نا اس کے محراب کے اندر نا انہوں نے باقاعدہ ایک ماربل کی وہ سلیٹ لگائی ہوئی تھی جیسے ہوتی ہے نا, یعنی سب سے متبرک جگہ پہ, اور اس کے اوپر جو کچھ بھی انہوں نے تحریر کرنا تھا عقیدت, اور اینڈ پہ لکھا ہوا تھا جہلم شریف, یعنی فیصل آباد شریف میں جہلم شریف کی تختی لگی ہوئی تھی. تو میرے ساتھ جو بھائی تھے میں نے کہا دیکھ لیں یار جہلم بھی شریف ہے. تو بہرحال میرے خیال میرے بات تو اب شریف نہیں رہا ہوگا ان کی نظر میں. تو ہمارا کام تو پازیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, محبت کے ساتھ چیزیں لوگوں تک پہنچیں. اچھا یہ سوالات باقاعدہ میں شروع کرنے سے پہلے نا ایک سوال جو ہے نا مجھ سے بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ ابھی تک میں نے اس کو نا اس طریقے سے ان اٹینڈیڈ چھوڑا ہوا تھا. کبھی کبھار میں اس پہ بولوں, لیکن میں نے کہا کہ آج میں حصول برکت کے لیے جو پہلا سوال ہے نا وہ اس کو میں ایڈریس کروں, پھر آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کروں. آپ کو پتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو علماء نے اور فرقوں کے بزرگوں نے صدیوں سے دھوکے دیے میں نا, ان میں سے ایک بڑا دھوکہ جو ہے وہ گیٹ اپ کا فتنہ ہے. گیٹ اپ کا فتنہ کہ بندہ نظر کس قسم کا آ رہا ہے, یعنی کپڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہوں, چہرہ نورانی ہو, پگڑی ہو, کرتا پہنا ہوا ہو, شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو, تسبیح بھی استعمال کرتا ہو, اور دین بے شک وہ شیطان والا بتائے تو وہ 24 کیرٹ سونا ہے عوام الناس کی نظر میں. یہ بیسیکلی دھوکہ دیا گیا. اس دھوکے کے اوپر میں اکثر بولتا ہوں, اور ٹیکنیکلی اگر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ایون دین کی تعلیمات بالکل اس سے الٹ ہے. مثال کے طور پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیتا ہے نا علماء کا طبقہ, اور وہ اپنے ماننے والوں کو, اپنے فالوورز کو, وہ دینداری کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ جی سفید کپڑے پہنے جائیں, اور پھر یہ بتائیں گے کہ سفید کپڑے پہننا سنت ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے. یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے. ہمیشہ سفید کپڑے پہننا سنت اس وقت ہوگا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے ہوں. پسند نہ پسند ایک الگ بات ہے, پسند تو کسی کو کوئی چیز ہو سکتی ہے. مثلا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالن کے اندر کدو کے جو تراشے ہیں ان کو تلاش کر کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے نا, تو میں کدو سے محبت رکھتا ہوں. لیکن اس کا اگر کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ وہ اپنے گھر روزانہ کدو پکانا شروع کر دے اور اسے عقیدت کا نام دے, تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی روزانہ کدو ہی کھاتے تھے؟ نہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث شفاعت ہے لمبی, جس میں قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو انسانیت پہلے حضرت آدم کے پاس جائے گی, پھر نوح علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, اینڈ پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور آپ کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا, اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے اور اس میں بھی دست کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ کو یہ پسند تھا. اچھا, اس حدیث سے یہ بھی بات پتا چلی کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا بھی سنت ہے, بشرطے کہ آپ نے اتنا منہ نہ بھرا ہو کہ یہ نہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں ہی بوٹی چلی جائے. نبی علیہ السلام تو اس طرح نہیں کھاتے تھے. اور دوسرا, بکری کا گوشت پسندیدہ ہے. اچھا, اس سنت پہ علماء نے عمل کیا ہوا ہے, وہ روزانہ ہی تقریباً چھوٹا گوشت کھاتے ہیں. ہاں, لیکن یہ بھی خلاف سنت ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ چھوٹا گوشت نہیں کھایا. ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو موٹے گوشت سے نفرت کی جاتی ہے اور اسے غریبوں کی علامت بتایا جاتا ہے, حالانکہ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھونا ہوا بچڑا لے آئے تھے فرشتے جب انسانی شکل میں آئے ان کی دعوت کے لیے, لیکن اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں. وہ تو بعد میں جب ان فرشتوں نے بتایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کے الفاظ ہے ڈر گئے کہ یہ میرا نمک کیوں نہیں کھا رہے, کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے, تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے. قوم لوط پہ عذاب کے لیے آئے تھے وہ. تو بڑا گوشت کھانا, چھوٹا گوشت کھانا اگر سنت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو بڑا گوشت کھانا سنت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ان چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں بیٹھ کے, یعنی اب میں بھی پریکٹیکلی بیٹھ کے ان باتوں پہ بحث کر رہا ہوں کہ چھوٹا گوشت کھانا ہے یا موٹا گوشت کھانا ہے, لیکن کیا کریں, یہ دنیا کا علم ہی ہے. کاش دنیا میں جنگیں صفین, نہروان اور جمل نہ ہوئی ہوتی تو میں بھی ڈسکس نہ کر رہا ہوتا, نہ جنگیں میں نے کروائی اور نہ یہ تھا کہ میری پیدائش سے پہلے یہ جنگیں نہیں ہوئی ہوئی تھی, ہوئی ہوئی تھی, پریکٹیکلی مسلمان اس کی وجہ سے تقسیم ہے. کاش کربلا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے بھی نہ ڈسکس کرنی پڑتی. تو مسئلے تو پریکٹیکل ہیں نا, خواہش کسی شخص کی ہونا اور چیز ہے, پریکٹیکلی معاملات کا ہونا اور چیز ہے. تو جو دائی ہے اس کا کام ہے جو پریکٹیکل ایشوز ہیں نا ان کو ایڈریس کرے, جو واقعی مسلمانوں کے ایشوز ہیں, ان میں سے ایک سفید کپڑے کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو میں وہ جملہ ریپیٹ کروں گا کہ ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے, اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نہیں پہنے. یہ خلاف سنت میں اس کیٹیگری میں نہیں لے رہا جو فقہ کی ٹرم ہے, وہ علماء ہو سکتا ہے پکڑ لیں اس بات کو کہ جی وہ آپ خلاف سنت کہہ دیا. اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو بتایا اس اعتبار سے تو خلاف سنت ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں اور ان میں سے کئی ایسے رنگ ہیں جن کو آپ جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں, وہ نبی علیہ السلام نے پہنے ہوئے. سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ مسئلہ اس حوالے سے کلیئر کر دوں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب لباس دھاری دار کپڑا تھا جس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی ہوں. لو جی, چٹے تو فارغ ہو گیا, سفید کپڑا بھی ہوئے گا تو کالیاں دھاریاں ہوں, اور سفید پہ سفید داڑیاں ہوں گی تو ویسے ہی نظر نہیں آئیں گی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سفید کو میں کنڈیم نہیں کر رہا, یہ بھی پسندیدہ لباس میں سے ہے, جتنا سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو سفید لباس محبوب ہے, یہ پاکیزہ ہے, طیب ہے, طاہر ہے, سفید لباس پہنو, اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفن کرو, جو ہم اکثر کرتے بھی ہیں. لیکن سفید کفن دینا ضروری نہیں ہے, نہ ہی احرام کے لیے صرف سفید رنگ ہونا ضروری ہے, نہ ہی کفن کے لیے صرف سفید رنگ ہونا ضروری ہے, کسی اور رنگ میں بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن یہ پسندیدہ ہے. تو وہ سفید کی اہمیت وہ اپنی جگہ, لیکن دوسری جگہ یہ حدیث بخاری مسلم کی. اس کے علاوہ بھی کئی رنگ ہیں لیکن اس پر میں بعد میں جاؤں گا. پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا دین سارے کا سارا کپڑوں میں گھس گیا؟ کتاب اللباس میں داڑھی بھی آتی ہے. نبی علیہ السلام کے شمائل کے اوپر پوری کتاب لکھی گئی ہے, شمائل ترمذی, امام ترمذی رحمہ اللہ نے. آلموسٹ 400 احادیث اس کے اندر موجود ہیں, اردو میں آ چکی ہے تحکیم کے ساتھ, پی ڈی ایف بھی اس کا اویلیبل ہے. پورا نبی علیہ السلام کا گیٹ اپ, کہ آپ کے کپڑے کس رنگ کے ہوتے تھے, آپ کے بال مبارک, آپ کی جوتیاں مبارک, آپ کا جسم مبارک, آپ کی آنکھیں, آپ کی پلکیں, ایک ایک چیز پورے جسم مبارک کی, اس پہ وہ حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں. بڑی خوبصورت وہ کتاب ہے پڑھنے والی, شمائل ترمذی, یعنی امام ترمذی نے نبی علیہ السلام کے گیٹ اپ پہ وہ بک لکھی ہے, الحمدللہ. تو کتاب اللباس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور پیٹ بھی آتا ہے. جو ان سب علماء کے الا ماشاء اللہ کو ربوں چارے کسی نو بیماری لگ گئی ہوئے تو اس کا پیٹ کم ہوگا, ورنہ یقین کریں یہ صوفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آدھا گوشت اس طرف لٹک رہا ہوتا ہے, آدھا اس طرف, بڑی مشکل سے بڑے سائز کے صوفے میں ہی پورے آتے ہیں, اور سفید کپڑوں میں ان کا منافقانہ اور کافروں والا پیٹ چھپ جاتا ہے. یہ میں ان کو منافق اور کافر نہیں کہہ رہا, یہ نشانی ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ کافر اور منافق اس طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح جانور, حالانکہ خود یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. یعنی زیادہ کھانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانوروں کی عادت ہے, اور انسانوں کو جانور کا ہے جو ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں. آپ کوئی کہتے ہیں نا جی میں کھاندہ دھیان نہ جاؤں وہاں پر کوئی ربو ہی موٹا ہو گیا, جھوٹ بولتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے, آپ ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے اتنا کھاتے ہوں اتنی دفعہ. ایک نوالے کا ذکر کر رہے ہوں. تو قرآن میں کیا ہے, کافر ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر سورت المنافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی تم منافقین کے جسموں کو دیکھو تم تعجب میں پڑ جاؤ گے, اتنے بھٹے کٹے اور یہ موٹے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے, کھانا پینا. مسلمان تو سمارٹ ہوتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ, پھر تابعین, اور پھر راوی کہتا ہے میں بھول گیا شاید تبع تابعین کا بھی حضور نے ذکر کیا تھا, یعنی جنہوں نے مجھے دیکھا اور جنہوں نے ان کو دیکھا, اور اس طریقے سے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, جھوٹی گواہیاں دیں گے, امانت میں خیانت کریں گے, اور موٹاپے کو پسند کریں گے. موٹاپے کو پسند کا مطلب نہیں کہ ان کے موٹے لوگ ان کو اچھے لگیں گے, یعنی وہ اتنا کھائیں گے کہ موٹے ہو جائیں گے, موٹاپے کو پسند کریں گے. بنو امیہ والے پیٹ, بنو عباس والے پیٹ, اتنے اتنے موٹے. وہ کیوں؟ کھانے کی وجہ سے. تو کتاب اللباس میں صرف سفید کپڑے ہی آتے ہیں, پیٹ نہیں آتا. پیٹ تو آپ کا سنت کے مطابق نہیں, لہذا آپ یہ کہا کریں کہ ہمارے علماء کے کپڑے تو سفید پسندیدہ ہیں, پیٹ منافقین والے ہیں اور کافروں والے ہیں. تو ہم تیار ہیں آپ کے علماء کی تعریف سننے کے لیے, لیکن اگر آپ پورا دین سفید کپڑوں میں گھسائیں گے پھر ہم آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے. سنیں پھر ایک اور حدیث, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص سرخ کپڑوں میں کوئی نہیں دیکھا. کن کپڑوں میں؟ سرخ کپڑوں. اچھا مولوی کو اتنے پسو پڑے کہ آپ ترجمہ کرتے ہوئے ان کو بریکٹ میں دیکھیں گے, انہوں نے لکھا ہوا دھاریاں تھیں اس پہ سرخ, کونوں ہی بات تھا, حالانکہ دھاری کا لفظ دھاری والی ریسے لادہ سے ہیں. سرخ کپڑوں میں میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا. آپ کے بال مبارک کان کی لو تک تھے, آپ کا جو شانے تھے یہ چوڑے تھے, اور اس کو ایک سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر, اس کی صحت کے اندر اختلاف ہے, مشکات کے اندر بھی ہے, لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے. کہ اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات نبی علیہ السلام کو سرخ کپڑوں میں دیکھا. میں ایک دفعہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور ایک دفعہ چاند کی طرف. میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. سرخ کپڑے, سرخ سنت ہو گیا تو باقی تو ختم ہی ہو گیا نا. وہ جعلی روایتیں ہیں سرخ کپڑوں کے بارے میں. ترمذی کے اندر ضعیف روایت کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے سلام کا جواب نہیں دیا, اس نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے. کوئی بھی اصول محدثین پہ ایک روایت نہیں جس میں سرخ رنگ کی ممانعت آئی ہو مرد و عورت کے لیے. اچھا کیٹاگوری کے لیے آپ سن لیں کہ تمام رنگوں کے کپڑے پہننا مرد و عورت مسلمان کے لیے سنت ہے, جس مرضی رنگ کے پہنے آپ. سرخ آپ نے سن لیا. اب سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سبز چادریں لباس کے طور پر استعمال فرمائی, ایک تامت کی سبز چادر اور ایک اوپر جس طرح آپ احرام باندھتے ہیں, کیونکہ آپ کا عمومی لباس یہی تھا. جب آپ کرتا یا جبا نہیں پہنتے تو اوپر چادر لیتے تھے. دونوں سبز چادریں, اور یہاں پہ سبز رنگ ایک فرقے کی علامت بنا دیا گیا, اور اس کے بکس میں آ کے باقیوں نے کہا سبز رنگ تو ثابت ہی نہیں ہے جی. تو ابو داؤد ترمذی انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے تو پورے کے پورے کپڑے بھی سبز پہنے ہیں, تو پگڑی بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ پگڑی تو تھوڑی چیز ہو گئی نا. جب آپ نے تہمت سبز رنگ کی پہن لی, اوپر چادر, یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ شلوار اور پاجامہ بھی سبز اور کرتا بھی سبز, پیچھے کیا رہ گیا؟ تو سبز رنگ بھی سنت ہے. اور کالا لباس جسے انہوں نے کہا جہنمیوں کا, وہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی بڑی بہن, انہوں نے ایک کسروانی تیالسی جبہ کالے رنگ کا نکالا, پرشین امپائر کا جبہ کسروانی تیالسی, وہ بلیک جبہ ہی ہوتا تھا جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک, تو وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے, اس کے ساتھ رنگ نہیں بولنا ہوتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ کڑھائی ہوئی ہوئی تھی, گوٹ لگی ہوئی تھی دامن کے اوپر بھی اور اس جگہ پہ بھی. اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس تھا, اور پھر ان کے بعد یہ میں نے لے لیا. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں, کیونکہ یہ بڑی بہن تھی ان کی, یہ بعد میں فوت ہوئی ہیں, عبداللہ ابن زبیر کی والدہ, اور وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں, یعنی نبی علیہ السلام کے تبرکات کی برکت. یہ آپ کے تبرکات کو تو ہم مانتے ہیں بشرطے کہ وہ ثابت ہوں. صحیح بخاری میں نہیں ہے, ام سلمہ نے جو ہے وہ ایک برتن نکالا جس میں نبی علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے کچھ بال تھے, اور اس پورے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ کٹورا ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجتا تھا, تو وہ حضور کے بال اس میں ڈبوتی تھی اور جو پیتا تھا اسے شفا ہو جاتی تھی. الحمدللہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو کالا جبہ پہننا نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا. پھر صحیح مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی, یا آج کل آپ کہہ لیں جس طرح چیک کا پرنٹ ہوتا ہے, ڈبے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے ہنڈیا کی شکل کے, اونٹ کے کجاوے کی شکل کے, کالے رنگ کی چادر. اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے انہیں لیا. اس میں نہ تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کالی کملی والے, اور ویسے کہتے ہیں جی کالا لباس جہنمیوں کا ہے, تو خانہ کعبے کے اوپر کون سا لباس چڑھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے آج تک؟ کالا. صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے حضور کے زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا. پھر حسین ابن علی آئے, ان کو بھی حضور نے اپنی چادر کے نیچے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی, پھر سیدنا علی. یہ جو حدیث قصہ چادر والی حدیث پانچ تن پاک والی. اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہے, اما عائشہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ حضور نے اپنی اس چادر کے نیچے ان چاروں کو ساتھ لیا, اور پھر قرآن کی آیت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو اس میں حضور کی چادر بھی کالی ثابت ہوگی. آج کل یہ جب سے طالبان کی فتح ہوئی ہے تو آپ کو وہ پھر حدیثیں سنانے شروع کر دیے ہیں, خراسان سے کالے جھنڈے, خراسان سے کالے جھنڈے, خراسان سے کالے جھنڈے. کالے جھنڈے کیوں؟ وہ تو رافضیوں کے ہیں. ویسے طالبان نے اپنا جھنڈا سفید رکھا ہوا ہے، فی الحال سفید ہے، کالا ہو جائے گا انشاءاللہ جدو ماں مادی آن گئے، لیکن وہ تو پتا ہو سکتا ہے کوئی اور طالبان ہو، کوئی علمی کتابی طالبان ہو. ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ تبدیلی آ رہی ہے، افغانستان میں بھی بہت تبدیلی ہے. آج ایک بھائی بھی آئے ہوئے افغانستان سے. کون سے جی؟ آپ ہیں، دیکھیں نا جی. تو افغانستان تک بھی بات اللہ کے فضل سے پہنچی ہوئی ہے الحمدللہ. تو کالے جھنڈے وہ ٹھیک ہے، مسند احمد میں اس کی موقوفاً روایت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. یہ مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. اس کی مرفوع روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اس کی موقوفاً روایتیں صحیح سند سے موجود ہیں، دلائل النبوہ کے اندر اور کتابوں کے اندر. تو کالا جھنڈا بھی نبی الاسلام سے ثابت ہو گیا، کالا لباس آپ دیکھ لیں، چادر بھی، غلاف کعبہ بھی، آپ کا جبہ مبارک بھی، یہ تو کالا رنگ ہو گیا. آندہ کوئی نہ کہ جی کالا رنگ جو ہے وہ جہنمیوں والا ہے. اور کالی پگڑی، صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ شریف میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پہ کالی پگڑی تھی. سفید پگڑی بھی سنت ہے. المستدرک للحاکم میں موجود ہے، عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی تو حضور نے میری کالی پگڑی کھول دی اور اس کی جگہ مجھے سفید پگڑی پہنائی، یعنی امن کی علامت کے طور پہ نا، گڈ جیسچر دینے کے لیے پہلے کافروں کو کہ وہ اطاعت اختیار کریں. شیعہ نے اس سے اپنا مطلب نکال لیا، انہوں نے کہا جی کالی پگڑی صرف سید باندھیں گے اور سفید جو ہے وہ دوسرے باندھیں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو نان سید شیعہ علماء ہیں نا، وہ بےچارے جرت نہیں کرتے کالی پگڑی پہننے کے، یہ خود سے انہوں نے ایک بدعت دین کے اندر بنا لی ہوئی ہے. امین شہیدی صاحب سید نہیں ہے نا، وہ آپ کو کالی پگڑی میں کبھی نہیں نظر آئیں گے اللہ کے فضل سے، ہمیشہ سفید پگڑی پہنیں گے. ہاں جواد نقوی صاحب کالی بھی پہن لیں گے، سفید بھی پہن لیں گے، وہ سید ہیں. تو یہ خود سے انہوں نے نکالا، بھائی سنت ہے سارے پہنے. بال عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ آپ نے سفید پگڑی مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی، اس میں آپ نے شملہ بھی چھوڑا اور ایک چپے کے برابر آپ نے شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ یوں پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے. تو شملہ جسے صدل بھی کہتے ہیں، یہ لٹکانا بھی پگڑی میں سنت مبارکہ ہے. تو سفید پگڑی بھی ثابت ہو گئی، سرخ رنگ بھی بتا دیا. وہ کہتے ہیں جی زرد رنگ جو ہے نا یہ کافروں کا لباس ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے زرد. بھئی وہ حدیث منسوخ ہے، آپ علم حدیث سے واقفیت رکھتے ہو تو اس قسم کے کئی اعمال ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں، اس کی ناسخ احادیث موجود ہیں. سب سے بڑی ناسخ حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم دو زرد چادروں میں دمشق کے مشرقی کنارے پہ اتریں گے، مینار کے اوپر شام کے اندر، اس حال میں کہ انہوں نے فرشتوں کے پروں پہ یوں اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، دو زرد چادروں میں، یعنی نیچے ایک تامت زرد کلر کی اور اوپر چادر، عیسیٰ ابن مریم. تو عیسیٰ ابن مریم اگر دو زرد چادروں میں اتر رہے ہیں تو بخاری مسلم کی وہ احادیث منسوخ ہیں جن میں زرد کپڑوں کو کافروں کا لباس کہا گیا، وہ منسوخ ہے، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی. اس طرح اگر آپ پھر بنائیں گے پھر تو گنگا میں ہندو نہاتے ہیں اور ہم زمزم میں، جی ان کے لیے بھی متبرک پتھر ہے، ہمارے لیے حجر اسود ہے. تو اس طرح ریمنس تو نہیں بنائیں گے جب چیز ثابت ہو جائے گی. سب سے بڑی بات، سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو یہ کوئی مشابہت تو نہیں ہو جائے گی ان کو ان کی. تو یہ حدیثیں منسوخ ہیں. اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا عمل کرنا تو وہ تو سب سے بڑا ناسخ ہو گیا نا، یعنی کوئی حدیث کی چھپی بھی رہ گئی تھی تو عیسیٰ ابن مریم تو قیامت سے جسٹ پہلے آئیں گے نا، ان تک تو ساری حدیثیں آ چکی ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں جب تم میں اتریں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. اگر عیسیٰ ابن مریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق چلا رہے ہیں تو اٹ مینس کہ زر چادریں سنت ہوئیں، نبی الاسلام کی تعلیم سے ہوئیں. ہاں شیخ احمد سرندی نے لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. ہاں جی, پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں, ان کا اجتہاد امام حنیفا سے مل جائے گا. اور پھر آگے لکھا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. ایگ لکھے جی. اور یہ اللہ بھلا کرے عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندیوں کے بابا جی, انہوں نے ہمارا مسئلہ بھی حل کیا. وہ اتنے عرصے سے شیخ احمد سرندی کی یہ باتیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی, انہوں نے کہا یار کو بندہ بھی میں لبا نا, تو انہوں نے فرما دیا. انہوں نے کہا کہ جی جو شیخ الیاس کاندلوی تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی, ان کے بیٹے تھے یوسف کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے ہیں, ان کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو یوسف کاندلوی صاحب ہوتے ہیں. جی, اور یہ رائے ونڈ کے بزرگ اپنی مجلسوں میں, کارگزاریوں میں, اپنی تقریروں میں یہ واقعہ سناتے ہیں. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں کرنل صاحب, انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی آپ میرے کہنے پہ اس کو سنائیں. وہ خود تبلیغی جماعت بلکہ رائے ونڈ مرکز کے ساتھ اٹیچ تھے سالوں سے. وہ کہتے ہیں جی مجھے گھسیٹ کے اس دفعہ پھر, وہ آپ کو پتا وہ جرنیلوں کی اور ریٹائرڈ فوجیوں کی لادہ جماعتیں ان کی بنتی ہیں, وہ ان کو دوستی یاری میں لے گئے. مجھے پوچھا چلا جاؤں, میں نے کہا جی جائیں آپ, جتنا ان کے پاس جائیں گے باقی لوگوں کے پاس آپ کو اتنا ہی یقین آئے گا کہ سچ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے. تو وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ وہ رائیونڈ سے بزرگ گئے تھے, انہوں نے یہ بات بیان کر دی. وہ کہتے ہیں میں وہاں سے بڑا مجھے غصہ آیا, میں باہر جب نکلا تو پھر میں نے ان بعد میں کیا, میں نے کہا تو ان کو ٹھیک لونا چاہیے تھا. کہتے ہیں جی آپ یہ بیان کریں کہ انہوں نے میرے سامنے یہ بات کی ہے کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو یوسف کاندلوی صاحب ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, جب بابوں نے ایک بڑا چسکا لگایا بوتل کھول کے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حنفی ہوں گے اور اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو حنفی ہوتا, تو چھوٹوں کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ آگے پھر اس مشن کو, نامکمل مشن کی تکمیل کرتے ہوئے آگے بندنا بھی نہ دسن نا. لیکن ابھی یہ مسئلہ خراب ہو گیا کہ وہ اگر امت میں پیغمبر ہوتا تو حنفی دیوبندی ہوتا یا حنفی بریلوی ہوتا. تو میری بریلویوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بندہ آپ بھی نامنیٹ کریں, یہ بڑی سخت جاتی ہے. اینا اپنا بندہ دیتا ہے, تسی بھی اپنا بندہ دیو بھائی, دیو الیاس قادری صاحب دے دو, تعلق قادری صاحب دے دو, کوئی دینا دیو, ایک بندہ کڈو, یہ ذمہ داری ہے, ورنہ دیوبندی کے نکل گئے جائے تسی پیچھے رہ گئے. ہاں پھر کہتے ہیں جی یہ تو ان کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہے اور ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں ٹخنوں کے برابر نہیں. بھئی مزاج وہ خود اڑوا رہے ہیں میرے بھائی, ٹخنوں کے برابر تو آپ ان کے نہیں ہوں گے نا, کیونکہ آپ قدموں میں گرے ہوئے ہیں. ہمیں تو کوئی چیز نہیں, کسی کی دھونس نہیں ہے. ہمارے لیے تو سب کچھ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی جسے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں, اور اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو, اور کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. سر پھر ہم تو یہ اسی طریقے سے ہی بات کریں گے. تو وہ آپ کو پتا فضل الرحمان صاحب کے جب دھرنے چل رہے تھے نا 2019 میں, تو اس وقت زرد کلر کے اوپر کافی پروپیگنڈا کیا مخالف جماعتوں نے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمیں بھی کئی معاملات میں اختلاف ہے, لیکن آپ زرد کلر کو اس طریقے سے جہنمیوں کا لباس اور یہ وہ اس طریقے سے نہ پریزنٹ کرے. جہنمی کا تو لفظ ہی نہیں, کافروں کا لباس ہے اور وہ روایتیں منسوخ ہیں. اور اس کے ثبوت میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے یعنی صحابی سے فرمایا کہ احرام کی چادروں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ احرام جب باندھو تو زرد رنگ سے اجتناب کرنا. اس میں امپلائیڈ ہے کہ عام حالت میں زرد رنگ پہنا جا سکتا ہے, محرم نہیں پہن سکتا. آپ کہیں گے یہ رنگ کیسے نکالا؟ وہ اس لیے نکالا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ محرم موزے پہننے سے, چہرہ ڈھانپنے سے, ٹوپیاں پہننے سے اور پگڑی پہننے سے اجتناب کرے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عام حالت میں یہ ساری چیزیں سنت ہیں, جائز ہے, ٹوپی بھی, پگڑی بھی, موزے بھی, چہرے پہ کپڑا ڈالنا بھی. اور اس سے بھی واضح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر. عبداللہ بن عمر کو ایک شخص آ کے کہتا ہے میں نے آپ کو چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کے کپڑے بھی زرد ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ اس لیے میں کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ اتنا محبوب تھا کہ آپ اگر کبھی کبھار اپنی داڑھی کو رنگتے زرد رنگ سے تو آپ کے کپڑوں پہ بھی وہ رنگ لگ جایا کرتا تھا. تو میں اس دن سے اتنا محبوب رکھتا ہوں کہ میں بھی یہ کرتا ہوں. اور اسی کی ایکسپلینیشن سنن نبی داؤد میں عبداللہ بن عمر کی حدیث آگے چلتی ہے, اس میں تو الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی کو کپڑوں کو اور پگڑی کو بھی زرد رنگ سے رنگتے تھے. تو لہذا زرد رنگ کی پگڑی پہننا بھی سنت ہے. عمل تو سارے کر رہے ہیں سر, یہ مولا فضل الرحمان صاحب نے تو چلے زرد پہنی ہوئی ہے, الیاس قادری صاحب زرد نہیں پہن رہے, امام کعبہ نے جو گون پہنا ہوتا ہے وہ زعفرانی اور زرد کلر کا نہیں ہوتا, اہل حدیث بھی پہن رہے ہیں. شیعہ کے آپ جواد نقوی صاحب کو دیکھ لیں, انہوں نے بھی وہ امام کعبہ والا کبھی گون پہنا ہوتا ہے وہ زعفرانی اور زرد کلر کا ہے. تو یہ کلر بھی کپڑوں میں سنت, سرخ بھی ثابت, زرد بھی ثابت, سبز بھی ثابت, سفید بھی, کالا بھی, سارے کلر ثابت ہو گئے. لیکن یہ ان کے لیے جن کو قرآن و سنت کے ساتھ کوئی شغف ہو, ان کو ان چیزوں کا تعلیمات کا پتہ ہو. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بات درست ہے, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, جس نے جس قوم سے مشابہت کی وہ ان میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. لیکن یہ مذہبی مشابہت ہے, اور وہ مذہبی مشابہت جو ان کی نشانی ہو اور ہماری مشروع نہ ہو. اب اگر کوئی کہے کہ جی اگر کوئی داڑھی رکھے گا تو سکھوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, نہیں, داڑھی تو سنت ہے, زرد کلر کی پگڑی پہننا تو سنت ہے. لہٰذا اب اگر کوئی کہے جی ہندو بھی زرد کلر کی وہ تہبند اور اوپر چادر لیتے ہیں تو یہ مماثلت ہوگی, یہ مماثلت نہیں ہوئی. ورنہ تو آپ گنگا اور زمزم کی بھی بنانا شروع کر دیں گے, حجر اسود کی اور ان کے پتھروں کی بھی بنانا شروع کر دیں گے, وہ نہیں. اور یہ بھی حدیث صحیح ہے سنن ابی داؤد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ کئی لوگ تو جان بوجھ کے بھڑکیلے قسم کے لباس پہنتے ہیں نا, روب ڈالنے کے لیے لوگوں کے اوپر. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن وہ تو خود اپنی اداؤں کے اوپر غور کریں ایسے لوگ. جامعہ ترمذی میں یہ بھی حدیث ہے کہ جس شخص نے قدرت کے باوجود دنیا میں سادہ لباس اختیار کیا اور مہنگا لباس چھوڑ دیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنتی حلہ پہنائے گا لوگوں کے سامنے کہ اس نے میری خاطر سادگی اختیار کی تھی. سادگی, گندگی نہیں. یہ نہ ہو کہ کپڑے اتار کی, ویسے تو کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی, اور پورے کپڑے اتار دیں تو بزرگ بن جاتا ہے. کتنی دوری پالیسی ہے, ننگے سر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اسے ٹوپی پہنا دیتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی, اور جو کپڑے اتار کے بیٹھتے اسے ولی اللہ مان لیتے ہیں. تو پھر ننگے سر والے کو بھی تھوڑا سا کوئی ولی اللہ مان لینا, اس کو کپڑے نہیں پہناتے اسے ٹوپی پہنا دیتے ہیں زبردستی. یہ دورے معیارات ان کے چل رہے ہیں. تو سادگی, لیکن سادگی کا مطلب گندگی نہیں ہے. وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس کے اوپر دکھائی دے. ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں, ایک شخص حضور کے سامنے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے کپڑے بڑے میلے تھے. آپ نے اس کا انٹرویو کیا تو پتا چلا وہ تو بڑا امیر آدمی ہے, اس کے پاس اتنی بھیڑ بکریاں ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ نعمتوں کا اثر دکھائی دے. ایک گندے کپڑوں والا آیا, آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اس سے اپنے کپڑے دھو لیتا. ایک ایسا شخص سامنے آیا جس کے یعنی بال بکھرے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے بالوں کو سنوار لیتا. یعنی سادگی کا مطلب گندگی نہیں ہے. ہمارے ملکوں کے اندر سادگی کا مطلب لوگ گندگی لے لیتے ہیں, اور وہ اس کو پھر کبھی مجذوب کہہ دیتے ہیں, کبھی قلندر کہہ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں. کدھر پہنچے ہوئے ہیں, لگ جائے گا پتا انشاءاللہ تعالی کہ کدھر پہنچے ہیں. تو یہ چند ایک باتیں میں نے اس حوالے سے عرض کر دی. میں نے کہا یہ بھی ایک ادھار ہے, لوگ اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ سفید کپڑوں کے حوالے سے, تو یہ سفید کپڑوں کے اوپر تو صرف انہوں نے اپنے موٹے پیٹوں کو چھپانے کے لیے نہ ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے سفید کپڑوں والا. میں سفید کپڑوں سے کوئی نفرت نہیں پیدا کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پوری بات بتائیں کہ ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے, مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا سنت ہے, اور اس میں کسی بھی رنگ کی کوئی ممانعت نہیں ہے. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. وعلى آل محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لو جی کیسے ڈاڈے قسم دے سوال. پچھلے دنوں بریلوی مسلک کے معروف نعت خواں اویس رضا قادری صاحب نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کی تقریب محرم الحرام کے ابتدائی عشرے میں منعقد کی, جس پر بریلوی مسلک کے مشہور معروف مفتی حنیف قریشی صاحب نے انہیں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے لیکن یہ عمل ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا. یعنی اس کے اوپر موقف چاہ رہے ہیں یہ. اس کے اوپر دیکھیں جی, ایک ہے شرعی مسئلہ. شرعی مسئلہ تو کوئی نہیں چینج کر سکتا, نہ یہ شیعہ کا موقف ہے نہ اہل سنت کا کہ محرم کے اندر شادی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے. یہ تو ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کرنے والا کس انٹینشن کے ساتھ کر رہا ہے, اور اس انٹینشن کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً اس کی زبان سے اس کے کرتوتوں سے ہوتا رہے. یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی ہوئی ہے, تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناسبیت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے, واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. ان سے پہلے بھی بہت لوگ آئے, اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسے مایوب سمجھتے ہیں, تو میں انہیں پھر ایک الزامی جواب تھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اویس رضا قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی, ہم دعائے خیر کرتے ہیں ان کے لیے. میں ان کا بڑا معتقد, یعنی نعت خوانی کا شوق انہی کی وجہ سے مجھے ہوا. پہلی دفعہ میں نے انہیں لائیو سنا تھا داتا دربار کے اوپر 1996 میں لاہور کے اندر نا. اس وقت تو داڑھی بھی کالی تھی. پھر ایک دفعہ جیلم بھی آئے, یہ میرے خیال 2004-05 کی بات ہوگی. تو ہم نے ان کی دعوت بھی کی اپنے گھر میں, لنچ وغیرہ ہم نے اکٹھا کیا. ان کے قریبی دوست تھے, وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے, تو ان کے کہنے پہ پھر وہ ہمارے گھر بھی آ گئے. تو یہ اعلی حضرت امام احمد بریلوی صاحب کو بڑا کوٹ کرتے ہیں, ان کا کلام ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. باقی لوگ تو خالی پڑھتے ہیں, ان کو اس کا فہم بھی ہے کہ یہ اتنی مشکل جو شاعری ہوئی ہے اس میں جو استارے استعمال ہوئے ہیں وہ سارا ایکسپلین بھی کرتے ہیں. تو اعلی حضرت ہی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے ننگے سر نماز کے بارے میں. فقہا کا قول نقل کیا ہے, اسے انڈورس کیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے, اور اگر کسی مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خوشو خضو ملتا ہو تو وہ ننگے سر ہی نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے کتابی بریلویت جو ان کی اپنی کتابوں میں ہے, اور کتاب بھی کس کی, فتویٰ کس کا, احمد بریلوی کا. لیکن پریکٹیکلی بریلویت کیا ہے, آپ کسی بریلوی سے پوچھے وہ کہے گا ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی. یہی ہے نا, پٹی پڑھا دی ہے نا. پریکٹیکلی ان کو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے. جوڈیشری کی ان کی لینگویج اور ہوتی ہے, عوام کی لینگویج اور ہوتی ہے. تو اب میں اویس رضا قادری صاحب سے کہوں گا, آپ بھی اور آپ کے وہ جو باپا جانی پیر صاحب ہیں ریاض قادری صاحب, یہ سب لوگ, یہ ایک پورا عشرہ جو ہے ربیع الاول شریف آنے والا ہے, ربیع الاول شریف کا پہلا عشرہ جس میں انہوں نے جلسے جلوس یہ سب کچھ کرنا ہے, یہ سب لوگ ننگے سر کیوں نہیں جلسے جلوس کرتے اور نماز بھی سب اجتماعی ننگے سر پڑھیں, تاکہ اپنی عوام کو یہ منوا لیں کہ مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. جس طرح انہوں نے محرم میں شادی کر کے یہ منوانے کی کوشش کی ہے کہ محرم میں شادی درست ہے, تو یہ بھی منائے نا پھر. اب تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں ان کے فرقے کا نقصان ہے. تو یہ لوگ شرعی مسئلوں کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہوتے, ان کے اندر چھپی ہوئی ناسبیت ہوتی ہے, ایجنڈوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس کا نہیں ہے, یہ باقی فرقوں کا بھی حال ہے. انہوں نے مسئلے گود لیے ہوئے ہیں. دیوبندی پوری زندگی 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے رہے, حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے شیعہ کے بکس کے اندر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کے یوم شہادت مناتے ہوئے وہ بھی جلوس نکالنے شروع کر دیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جلسے جلوسوں کے محتاج نہیں ہے, لیکن ہم پوچھیں گے کہ کروڑوں عمر قربان رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر کی وفات پہ جلوس نکلے تو وہ سنت ہو، حالانکہ وہ غم کا موقع ہے. حضور کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول یا آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت کیوں ہو گیا؟ حضور کا تو مرتبہ زیادہ ہے، نکالے. وہ نہیں نکالیں گے کیوں؟ وہ لیبل نہیں ہے فرقے کا، وہ بریلویوں کا ہے، وہ پہلے انہوں نے بکنگ کرا لی ہے. ہاں انہیں بک نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ بک نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کیش کرا لیا انہوں نے، مان لیا نا سارا کچھ. تو یہ ناسبیت ہے. حالانکہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ثابت ہی نہیں، میرا اس پہ پورا کلپ ریکارڈ ہے. میں اہل سنت کی تمام سیرت کی کتابیں جو خلفائے راشدین کے بارے میں لکھی گئی، اور یہ مولویوں کی نہیں، محدثین کی، ابن اثیر کی اسد الغابہ، اس کی شرح 8000 صحابہ کے لاتے زندگی ابن حجر عسقلانی نے لکھے، الاصابہ، اس کی عبارتیں دکھائی ہیں، الاستیاب امام ابن عبد البر کی، ساری یہ بڑی کتابیں ہیں. سب میں ہے کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی بھی تھی، لیکن انہوں نے ضد میں کہا کہ یکم محرم کریں تو چلیں ڈائلیوٹ ہو جائے، جلوس نکال رہے ہیں. تو یہ مقصد حضرت عمر کی محبت نہیں بلکہ شیعہ کے ساتھ فیصلہ ہے. یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے، اویس رضا قادری حفیظہ اللہ تعالی نے جو حرکت کی ہے، کہ دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناسبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش ڈیش ڈیش ڈیش، یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے ان کو؟ کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر، جسے قتل کیا گیا جنگس تفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ حدیث بھی ساتھ بیان کریں، اور مسند احمد کی حدیث بھی بیان کریں کہ ابو الغادیہ جو کہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، اصحاب شجرہ میں سے تھا، اس نے عمار کو قتل کیا اور وہ روتا تھا، کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ اسے وہ فضیلت کام آ جائے گی جو مسلم میں، کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب حکم خاص آ جائے پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ یہ خاص بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. اب وہ چاہے بدری ہو چاہے صلح حدیبیہ کا ہو، حضور نے جب اسپیسیفکلی فرما دیا عام فضیلت اسے اٹھ گئی. اور یہ سب کو پتا ہے، یہ بریلویوں دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث نہیں جھگڑتے جب ان کو کہتے ہیں اذا قری القرآن فاستمعوا له، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، جب فضیل یہ خاص آ گیا نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اب وہ حکم عام اٹھ جائے گا. فاتحہ جو ہے نا، اس کے علاوہ کی قراءت سننی چاہیے، فاتحہ تو آپ نے دب کے رکھنی ہے، کرتے ہیں نا وہاں، اپنے سارے مسئلے انہوں پتا نہیں. پھر شہادتیں منا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی، وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناسبی، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے، جو اس کی قربانیاں ہیں دین کے لیے، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر. اور حاکم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، حق سن لیں. پھر صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا، لوگوں اللہ نے تمہیں ازمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں، آخرت میں بھی بیوی ہیں، مرتبہ کم نہیں ہوا، لیکن اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے سیدہ عائشہ کے جنگ کرنے کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا، دوسری طرف ان کی عزت بھی کی کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یہ زبان سے ان کے حق جاری ہوا نا. تو عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. محمد بن ابی بکر کی شہادت کا دن نہیں منانا جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اور خال المومنین بھی ہے, مومنین کا مامو, جی مومنین کا مامو, حضرت عائشہ کا بھائی ہے. اگر حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے مامو ہیں تو حضرت عائشہ کا بھائی مومنین کا مامو نہیں ہے. اس کو کس نے قتل کروایا؟ اس کی لاش کو گدے کے کھال کے اندر ڈال کے آگ کس نے لگوائی؟ صحیح مسلم میں پوری تفصیلات موجود ہیں. ان کا یوم شہادت نہیں منانا آپ لوگوں نے. پھر وہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے صحابہ کے نام کے اوپر ڈھونگ رچایا ہوا ہے, آپ اپنے مرضی کے صحابہ کو مانتے ہو. ہم ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا جی وہ مرضی کے صحابہ کو, سلمان فارسی کو پروموٹ کرتے ہیں, مقداد کو کرتے ہیں, ابو ذر غفاری کو کرتے ہیں, عمار بن یاسر کو کرتے ہیں. تو ادھر بھی تو مرضی کے لوگ لیے ہوئے ہیں, اور مرضی کے بھی وہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو اپنے سے بہت بڑے جو اصحاب ہیں ان کے قاتلین ہیں. چلیں حضرت ابوبکر عمر عثمان تو یہ تو امت میں بڑے ہیں نا, ان کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے ہیں. ان کی شان میں تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے مولا علی کے خطبات پیش کیے تھے. لیکن جو بعد کے لوگ ہیں ان کے آپ دن منائیں, اور ان سے بڑوں کے دن اس لیے نہ منائیں کہ جن کے آپ دن منا رہے ہیں وہ قاتلین ہیں ان کے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے امت کو دھوکہ دیا ہے. تو لہٰذا یہ جو محرم کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے کسی اور ایجنڈے کے تحت کیا. اللہ ان کو عقل دے. اور میں ان کے لیے وہ ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی الاسلام تو اس معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو توڑ کے نیچے کر دیتا تاکہ عام لوگ بھی اس میں داخل ہو سکیں. لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبہ توڑوا دیا, حالانکہ پیغمبر تھے. ٹھیک ہے, تو نبی الاسلام ان معاملات کو دیکھ کے چلتے تھے. دیکھیں امت کے دل دکھے میں کسی کا باپ مر جائے نا عید کے دن, پوری زندگی اس کے لیے وہ عید کا دن خوشی کے طور پہ نہیں آتا. شرعی خوشی تو ضرور ہوگی لیکن دل کا غم کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں کہ سوگ حسین ختم ہو گیا تین دن کے بعد. کہتے ہیں کہ تین دن سے زیادہ سوگ نہیں, بالکل. لیکن سر غم حسین تو ختم نہیں ہوا نا. غم حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھلا سکے. صحیح بخاری میں حدیث ہے واشی پیش ہوا فتح مکہ کے موقع پر, حضرت بلال حبشی اسے پکڑ کے تسلی دے کے لے آئے کہ چلو میں تمہیں جو ہے نا وہ جان بخشی کروا دیتا ہوں. ذرا چند لوگ جن کی تکا بوٹی ہونی تھی ان میں وہ بھی تھا, کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے چہیتا صحابی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو حضور کے دو شریک بھائی بھی تھے, چچا بھی تھے, اور آپ کے بچپن کے بیسٹ فرینڈ, اور آپ کی طرف سے آرمی چیف بھی تھے غزوہ بدر اور احد میں, جس میں میں کہتا ہوں کہ میری یہ وہ جو ڈاکٹر طالب قادری صاحب کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے, تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول بھی وہی بنتے, کیونکہ حضور کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہے کوئی صحابی اس پوسٹ پہ نہیں آیا جس پہ حضرت حمزہ تھے. اہل البیت میں سے تھے, ہاشمی تھے, اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب, اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا جائے. یعنی سیدنا حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں, امام نسائی کو بھی ہم سید الشہداء سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی حق بلند کیا, جو جو بھی اپنے زمانے میں لوگ رہے ہیں. تو حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل واشی, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, حضور کے سامنے جب پیش کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر, حضور نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ, واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا؟ پھر پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے, اور اس بات پہ وہ کڑتے تھے حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان سے بہت بڑا کام کروایا, مسلمہ قذاب کو انہوں نے قتل کیا, اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا حمزہ ابن عبد المطلب, اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا مسلمہ قذاب, جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا جنگ یمامہ میں، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بیلنس کر دے گا، لیکن نبی الاسلام کے سامنے وہ پوری زندگی نہیں آئے. حضور سے زیادہ کون مومن کامل ہے؟ آپ کے بارے میں تو آیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اگر حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم مومنین پر شفقت کے باوجود، قاتل حمزہ کا اسلام قبول کرنے کے باوجود اسے دیکھنا نہیں چاہتے، تو حسین کے قاتلین، حسن کو زہر دینے والے، علی کی زندگی مشکل بنانے والے، وہ تو اس سے بڑے لیول کے مجرم ہیں. کیونکہ انسان اپنے چچا سے اتنی محبت نہیں کرتا جو اپنی اولاد سے کرتا ہے. حسن و حسین تو حضور کی اولاد تھے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کو ایک عراقی آ کے پوچھتا ہے کہ بتائیں احرام کی حالت میں اگر کوئی مچھر یا مکھی مار دے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے، کیونکہ جانور کا شکار کرنا قرآن میں منع کیا گیا. تو آپ نے کہا یہ بندہ کونے سے بلاؤ، تو بتایا کہ یہ اہل عراق میں سے. انہوں نے کہا عراقیوں، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، حالانکہ میں نے حضور سے خود سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. المستدرک للحاکم میں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل ہیں. تو جب اتنا بڑا واقعہ کربلا ہوا ہو تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا. غم حسین تو حضور کی زندگی میں بھی تھا. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں ایک دوپہر کو میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا. آپ کی حالت پرانگدہ تھی، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ فرمایا صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ ایک تمثیل تھی جو آپ کو دکھائی گئی تھی، یہ نہیں کہ آپ فزیکلی وہاں موجود تھے. آپ میں سے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے علی بھائی کو خواب میں دیکھا تھا، علی بھائی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ اللہ دکھاتا ہے نا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے. یہ تمثیل تھی، یہ نہیں تھا کہ حضور کربلا میں موجود تھے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی اور بعد میں خبر جب آئی، ظاہر انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا، اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تھا. تو غم حسین تو ابھی تک جاری ہے سر، حضور کی وفات کو 50 سال ہو چکے ہیں اور غم حسین جاری ہے. 50 سال کے بعد اللہ نے تمثیل دکھائی نا، تو 3 دن کے بعد تو سوگ ختم ہو گیا تھا، غم حسین جاری. حضور کی زندگی میں غم حسین تو حسین کی تکلیف سے پہلے بھی شروع ہو گیا. مسند احمد میں حدیث ہے، قول علی کہتے ہیں میں حضور کے سامنے ایک دفعہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کو آپ نے گود میں اٹھایا اور مبارک آنکھوں سے آنسو روائے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بچے کو جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تو میری خواہش پہ انہوں نے کربلا کی سرخ مٹی بھی ہاتھ یوں مار کے، ظاہر ہے وہ ایک فرشتے کا ہاتھ تھا، لا کے مجھے دکھائی کہ یہ وہ مٹی ہے. اور یہ حدیث مولا علی نے بیان کی جب آپ جنگ نہروان یا صفین کے لیے گزر رہے تھے تو نینما مقام کے اوپر آپ نے کہا اسبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ. یہ ابو عبداللہ کنیت تھی حضرت حسین ابن علی کی، صبر کرنا، صبر کرنا اے ابو عبداللہ، صبر کرنا. تو وہ ساتھی کہتا ہے میں حیرانگی میں مبتلا ہو گیا کہ مولا علی کس سے باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے یہ بات بتائی تھی جب حضور کی گود میں حسین تھا کہ یہاں پہ میرا حسین شہید کیا جائے گا، تو میں یعنی اپنے حسین کو کہہ رہا ہوں کہ جب تیرے پہ یہ وقت آئے تو صبر کرنا. اور یہ منوس مارے کہتے ہیں ڈاکو نے مار چڑیا. ڈاکا تھوڑے ایمان تے پیا ہوا ہے تو ہمیں ڈاکو ہی نظر آ رہے ہیں نا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حسین ابن علی کو حضور کا نواسا ہونے کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کی سرداری ملی ہے؟ اس اسلام میں ہوتے ہوئے جو اسلام تقوی کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ اسلام جو رشتہ داری کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے تقوی کو پہلے نمبر پر؟ کیونکہ مسلم کی حدیث ہے جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے لے کے نہیں جا سکتا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے حضور کی زندگی میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ نہ بدر لڑی، نہ احد لڑی، نہ خندق، نہ تبوک پہ. اس وقت تو آپ حضور کی وفات کے وقت آپ کی عمر تو بمشکل 5.5-6 سال تھی. تو حضرت حسین نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے نسب نے بھی انہیں فائدہ پہنچایا، اتنا بڑا انہوں نے عمل کیا ہے؟ تو وہ یہ کربلا ہی ہے کہ جب سب لوگ مصلحت کا شکار ہو جائیں، اس وقت اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ کے بتا دیا کہ حق کے لیے مختصر جماعت بھی کھڑی ہو، یہ پرواہ نہ کرے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سچائی کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ وہ اختلافی نوٹ ہے. تو امت کے دل رکھے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اویس رضا قادری صاحب اپنے کسی بیٹے یا پوتے کا نام یزید رکھے نا، اور کہنے نہیں میں یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں رکھ رہا، لوگ اس نام سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو میں نے سوچا یزید نام کے تو کتنے صحابہ ہیں. یزید بن ابی سفیان جنگ یرموک میں چند بڑے کمانڈرز میں سے تھے حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ، حضرت معاویہ کے بھائی، وہ صحابی ہیں. تو چونکہ یزید نام سے لوگ بہت نفرت رکھتے ہیں لہذا میں اپنے بچوں کے نام یزید رکھوں گا، لیکن وہ یزید ابن معاویہ والا نہیں، یزید بن ابی سفیان والا رکھنا نا. اور اپنی کنیت رکھ ابو یزید، یزید دا ابا، یزید دا پیو. ہوں تو با یزید بستامی دا بھی نام جڑا نا لینے نے حضرت بستامی، انہوں پتہ تھلو کو بولنا پوے کہ یار یہ کیڑا بستامی. کہنے جی بازید بستامی جو تھے وہ قبر پہ جا کے بیعت ہوئے تھے حضرت امام جعفر کے. امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید نہیں رکھ رہے تھے، جیڑا ڈائریکٹ مرید ہے انہیں اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید. واہ واہ کیا بات ہے، کہانیوں پڑھاؤ جڑی پگڑی نہ جائے. تو یہ شرعی گرفت کی میں نے بات نہیں کی ہے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ ان کی اپنی ڈاکٹرن میں بھی غلط ہے اور اخلاقی اقدار کے اعتبار سے بھی میں نے اسے بریف کر دیا. باقی تو اس پہ بہت دیر بولا جا سکتا ہے. آج تو مسئلہ 28-29 محرم ہو گئی ہے. کچھ لوگ مسجد میں چھوٹی بچیوں کو نماز کی جماعت میں لے جاتے ہیں اور مردوں کے بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں، کیا یہ عمل غلط ہے، درست ہے یا غلط ہے؟ چھوٹی بچیوں یا بچوں کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو اسے آپ مردوں کی مین صف میں یا پہلی صف میں کھڑا نہ کریں، اس کو آپ صف کے رائٹ ایکسٹریم یا لیفٹ ایکسٹریم پہ کھڑے ہوں، یعنی آپ دائیں طرف کھڑے ہوں بالکل ایج پہ، اور اپنی رائٹ پہ اسے کھڑا کریں تاکہ وہ اگر بچہ نماز میں سے پیچھے بھی چلا جاتا ہے تو صف کا ٹوٹنا لازم نہ آئے. یا بہت چھوٹا ہے تو آپ اس کو ساتھ کھڑا کرنے کی بجائے گود میں اٹھا لیں، جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ بنت ابو العاص جو حضور کی بیٹی تھی، نواسی تھی، ان کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. جب سجدے میں جان لگتے تھے سائڈ پہ اٹھا دیتے تھے. تو آپ اس طریقے سے نماز پڑھ لیں. تو باقی چھوٹی بچی اور بچوں کو ان کی صف علیحدہ ہونی چاہیے، عورتوں کی صف علیحدہ ہونی چاہیے اور مردوں کی صف علیحدہ. جو بچوں کی صف ہے نا اس میں بچیاں اور بچے اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں. جو تھوڑے ہوش میں آ گئے ہیں ان کو عورتوں والی سائڈ پہ ہی رہنا چاہیے، ان کو مردوں کی سائڈ پہ نہیں لانا چاہیے. علی بھائی آپ نے کافی مرتبہ کہا کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والے کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا بھی بغض اہل بیت ہے، تو پھر آپ بنو بھائی کے لوگوں کے اہل بیت پر سب و شتم بھی بیان کرتے ہیں، انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. میرے بھائی اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، وہ رضی اللہ عنہ انہیں نہیں کہہ رہے ہوتے، صحابیت کی نسبت کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات، میں کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ دوں اس نے رضی اللہ عنہ کوئی نہیں بننا، اور جسے رضی اللہ عنہ اللہ نے بنا دیا ہے میرے نہ کہنے سے اس کا ٹائٹل چھیننا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، باقی میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 اہل سنت کے آئمہ کی رائے، جو میں مولا علی سے شروع ہوں بلکہ نبی الاسلام سے، مولا علی، عمار ابن یاسر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، وہ میں نے سارا کچھ بیان کیا. یا تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ کم پڑ گئی ہے، آگے ہو جائیں، کم نہ پیچھے کر، آگے ہو جائیں. بولدا میں پیاواں بوتلاں اے خالی کر رہے نے واہ واہ اور گلاں کربلا دیاں کر رہے نے واہ واہ. صلاۃ بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تعویذ اور دم کروانے کے بارے میں بتا دیں ٹھیک ہے یا نہیں. دیکھیں جی خود اگر اپنے اوپر آپ نے دم کرنا ہے وہ تو سنت ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری تین سورتیں معوذات تین پناہ دینے والی سورتیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کے تین دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے جس کو آپ دم بھی کہتے ہیں. اور اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ علیہ السلام بیماری کے عالم میں تھے تو پھر میں یہ پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی. کیا کمال بات ہے. حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے نہیں حضور کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو جسم پہ پھیرتی تھی. ظاہر ان ہاتھوں کی بھی ایک برکت ہے. تو یہ معوذات تین پناہ دینے والی صورتیں یہ ہیں اوریجنل سنت تعویذ. یعنی ان کو گلے میں نہیں لٹکانا پریکٹیکلی دم کرنا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ صبح شام جو تین تین دفعہ آخری تین صورتیں پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی. جادو ٹونا وبائی امراض قدرتی حادثات ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے یہ تین صورتیں اسے کفایت کر جائیں گی. اس پہ میری الگ سے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. باقی رہ گئے یہ جو دم وغیرہ کرتے ہیں پانی پہ پھونک مارتے ہیں. پانی پہ پھونک مارنا ویسے ہی منع ہے تو آپ خود پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک ماریں اور اس طریقے سے آپ پھیریں بالکل درست ہے. اس کے اندر کوئی حرج نہیں سنت ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین کو دم ڈالا کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام ہر قسم کے جو شیاطین ہیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں نظر جو لگ جاتی اس کے اگینسٹ میں اللہ کے کلمات تامہ میں انہیں دیتا ہوں. اور ساتھ فرمایا کرتے کہ حضرت ابراہیم اپنے دو بیٹوں کو بھی انہی الفاظ میں دم کرتے تھے جن الفاظ سے میں اپنے دو بیٹوں کو کرتا ہوں. تو حسن و حسین کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اسماعیل و اسحاق کے ساتھ. اسی تو ہم کہتے ہیں اہل بیت کے مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ کر رہے ہیں جی صحابہ و اہل بیت کانفرنس. اچھا یا کریں گے میں نوکر صحابہ تھا. میں ہی پوچھتا ہوں اہل بیت صحابہ نہیں ہے؟ اہل بیت صحابہ نہیں ہے کیا؟ حضرت علی صرف اہل بیت ہی ہیں صحابی نہیں ہے؟ حضرت حسن و حسین اہل بیت ہیں تو کیا صحابی نہیں ہے؟ ان کے پاس تو ڈبل ٹائٹل ہے یہ صحابی بھی ہیں اور اہل البیت بھی ہیں. تو میں نوکر صحابہ اور اہل بیت دا اور یہ بھی اس میں دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے بندو اہل بیت صحابہ بھی ہیں اور اس لیول کے صحابی ہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اپنے دو بیٹوں کو دم ڈالتے تھے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی. اور میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں. تو اب مجھے بتائیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق حضور کے بیٹے حسن و حسین تو کون ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. ہو سکتا ہے اس سے کوئی مراد لے لے کہ بھئی حضور کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں. بالکل ہیں. لیکن حضرت ابوبکر نے یہاں حضور کی بیویاں مراد نہیں لی ہیں. امام بخاری نے اس حدیث کو حسن و حسین کی فضیلت والے چیپٹر میں ڈالا ہے امہات المومنین والے چیپٹر میں نہیں ڈالا. امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں اس میں کوئی شک نہیں قرآن میں آیا ہے. لیکن احادیث کی ٹرمنالوجی میں اہل سنت کے محدثین کی جو اصطلاحات ہیں ان میں اہل البیت کی جب بات ہوتی ہے تو اس سے مراد حضور کے گھر والے ہوتے ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے آپ کے خاندان کے لوگ ہیں. جو صحیح مسلم میں غدیر خون والی جو حدیث ہے قرآن اور اہل بیت والی اس کے اینڈ پہ حضرت زید ابن ارکم سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں لیکن یہ غدیر خم پہ جو حضور نے اہل بیت کا ذکر کیا وہ حضور کی بیویاں ان میں شامل نہیں ہیں. اور مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ بیوی تو اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی. حضرت زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ حضور کی بیویاں تو اہل بیت نہیں ہیں کیونکہ بیوی تو جب ایک خامند کے انڈر ہوتی ہے اس وقت تک وہ اس خاندان کا حصہ ہوتی ہے، جب خامند اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے پچھلے رشتہ داروں کے پاس واپس آ جاتی ہے. حضور کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آپ کے خون کے رشتے کے لوگ. اتنی ننگی کر کے بات سمجھائی حضرت زید ابن ارقم نے، جو غدیر خم کے حدیث کے راوی کہتے ہیں جی حدیث کا فام سلف کا لینا. جی ہم نے سلف کا لیا، زید ابن ارقم اس حدیث کے راوی تھے اور وہ صحابی ہیں اور انہوں نے اپنا فام خود بیان کر دیا، ان سے بڑا کون سلف ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ اہل البیت ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، یہ حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں. تو ان کا مقابلہ نہیں ہے. آپ مشکات بھی کھولیں تیسری جلد میں چلے جائیں، صحابہ کے فضائل کا الگ چیپٹر ہے، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل البیت کا چیپٹر الگ ہے. حالانکہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن اس زمانے میں چونکہ وہ اتنا بڑا یہ کنفلکٹ نہیں تھا نا جو اب یہ فتنہ انہوں نے کھڑا کیا، ورنہ تو ان پہ بھی فتویٰ لگ جاتا رافضیت کا. ان کو پتا تھا کہ اہل البیت میں ہم نے امہات المومنین کی حدیثیں داخل نہیں کرنی، اہل البیت میں وہ حضور کے رشتہ داروں والی حدیثیں لے کے آئے ہیں، حسن و حسین والی، مولا علی والی، غدیر خم والی. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ مجھ کو نظر لگ جانے کے بعد خواتین مرچ یا چینی جراتی ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں اس کے معاملے میں میرا موقف لینیئنٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے تم اپنے زمانے جہالیت کے دم بھی مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں تو انہیں ویسے ہی کرتے رہو. آپ کوئی بھی دم کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہ بھی ہو، وہ آپ دم کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. یہ نہ اس میں المدر شیخ عبد القادر جیلانی آ جائے، پھر فارغ ہے دم. دم وہ ہوگا جس میں شرکی الفاظ نہ ہو. تو اس طرح کے دم ہر جگہ، یہ ایک طریقہ علاج ہے. تو وہ اگر اس طریقے سے مرچ وغیرہ کوئی وار کے اس میں سے اس طریقے سے وہ سر سے پھیر کے کر دیتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ہندوؤں کی وہ مماثلت والا معاملہ آ جائے گا. طریقہ علاج جب ہوگا نا اس میں ہندو اور کچھ نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا سید سنی اور شیعہ نہیں ہوتا، سید سید ہوتا ہے. تو ڈاکٹر بھی مسلمان یا ہندو نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا مریض یہ سنی ہے، شیعہ ہے، یا یہودی ہے، یا عیسائی ہے. تو جو طریقہ علاج اس طریقے سے جو ٹیکا ہوتا ہے اس سے نہیں پتا ہوتا کہ میں مسلمان کو لگ رہا ہوں جا کے یا کافر کو لگ رہا ہوں. یا وہ جو نشتر تیار کیے جاتے ہیں یا سنی پلاسٹ، وہ فرقوں کے نام کے تلاش نہیں کیے، اس وقت نہیں کیے جاتے. ویسے آج تک کسی نے یہ پوچھا نہیں یار یہ ہو سکتا ہے کوئی نجدیوں کا بنایا ہوا ہی نہ ہو، کوئی رافضیوں کا بنایا ہوا سنی پلاسٹ نہ ہو، یہ پٹی ہو سکتی ہے کوئی یہود و نصارہ نے نہ بنائی ہو. تو وہ اس طرف کوئی نہیں جاتا. تو اس لیے آپ بھی علاج کے معاملے میں معاملہ ڈفرنٹ ہے. ہمارے ہاں ایک اہل تشیع کا فرقہ ہے جو اذان میں اضافہ نہیں کرتا اور پانچ ٹائم اذان ہوتے ہی خود اپنے آپ کو توحید والا اخباری کہلواتے ہیں. ذرا بتائیں کون سا فرقہ ہے. میرے ان میں نہیں ہے، جہاں پہ بھی ہیں کوئی بھی اہل تشیع یا اہل سنت کے فرقے ہیں جو قرآن کی توحید کو مان رہے ہیں. اور پانچ نماز وقت کے ٹائم علیحدہ کرنا تو افضل ہے، تین وقت میں کر کے پانچ نمازیں پڑھنا وہ بھی جائز ہے. تو وہ توحیدی ہیں، تو ان سے آپ چیک کر لیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کیا مرے ہوئے بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن سمجھتے ہیں، تو پھر واقعی توحیدی ہیں. باقی توحید کانفرنس تو جلالی صاحب بھی کرتے ہیں اور سارے شرک کی قسمیں اس میں ثابت کرتے ہیں. کانفرنس کا نام ہوتا ہے توحید، اور اس میں بیان یہ ہوتا ہے کہ بابوں کو پکارنے سے شرک نہیں ہوتا، مرے ہوئے بابے سے مانگنا شرک نہیں ہوتا. ایک ہی توحید بیان ہو رہی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کانفرنس کا نام تو فضائل اہل بیت کانفرنس، اور اس میں شیعوں کا رگڑا لگ رہا ہو اور ماتم کو کنڈیم کیا جا رہا ہو. بھئی آپ فضائل اہل بیت بیان کریں، جمعہ ہو محرم کا اور پڑھا رہے ہیں آپ فضائل یزید پہ. تو یہ وہ آپ ان سے ہی پوچھیں، مجھے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں پتا. کچھ لوگ میل ملاپ سے سرکاری گھروں کو سالوں خالی نہیں کرتے جبکہ انتظار میں بہت لوگ ہوتے ہیں، یہ حرام ہے میرے بھائی، یہ تو قبضہ ہے، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈر جائے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے. مجھے بتائیں جن لوگوں نے قبضے کیے ہوئے سرکاری مکانوں پہ، اگر ان کا ٹکر جیو کے اوپر، دنیا ٹی وی پہ، اے آر وائی پہ چل جائے تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل اپنے محلے میں نہیں رہیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. تو گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو نہ پتا چل جائے, اس کا مطلب وہ گناہ کر رہا ہے. اور دوسری حدیث جو جامعہ ترمذی میں ہے, حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ اے حسن, جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. سچائی اطمینان عطا کرتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو بے سکون ہی دیتا ہے. تو یہ مجھ سے نہ پوچھا کریں, آپ خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لیا کریں, آپ کو پتا چل جائے گا. علی بھائی آپ نے ایک لیکچر میں بتایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح باطل ہے, پر ڈیڈ پتہ نہیں کیا لکھے, پریڈ سال سے اس کا جواب نہیں آیا, پر ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ لکھے اگے یہ بھی پاؤ نا, میں تو ڈیڈ پڑھتا رہا ہوں. اب جس کی ہو گئی ہے وہ کیا کرے, وہ میں نے میرے بھائی اس کا جواب میں نے اس میں دیا ہوا ہے, جس کی ہو گئی بھی ہے تجدید نکاح کر لے دوبارہ سے, اس کے لیے کوئی بہت بڑا فنکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چند بس دو گواہوں کی ضرورت ہے, چاہے اپنے بیٹے بیٹی کو ہی گواہ بنا لے اس میں, اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو اور ایجاب و قبول کر لیں, دو گواہوں کی موجودگی میں حق میں ہر بال آپ کو نیا دینا پڑے گا, وہ آپ اپنا آپس میں طے کر لیں, تجدید نکاح کر لیں, بات ٹھیک ہے, پرانا جو ہوا وہ معاف انشاءاللہ. اگر مولا علی کا مطلب سردار آقا ہے تو کیا حضرت علی تمام انبیاء کے بھی سردار ہوئے جیسے کہ ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں؟ شیعہ بھائی بالکل غلط کہتے ہیں, نہیں اس طرح نہیں ہے. نبی الاسلام نے اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں کی ہے کہ آپ انبیاء اکرام کو تخت مشق بنانا شروع کر دیں. اس حوالے سے انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں جو یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی الاسلام نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آنا. تو حضرت علی کی فضیلت ریزیملنس میں تو ویسی ہے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سپورٹر تھے, حضرت علی حضور کے سپورٹر ہیں. اور یہ اسپیسیفکلی تو آیا تھا, بخاری میں ہی آتا ہے, غزوہ تبوک کے موقع پر نبی الاسلام نے پیچھے مدینے پہ حضرت علی کو چھوڑ دیا تھا اور وہ رونا شروع ہو گئے کیونکہ یہ پہلی اور آخری جنگ تھی جس میں حضرت علی نبی الاسلام کے ساتھ نہیں تھے. تو پھر آپ نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ جس طرح حضرت ہارون تھے نا, یعنی نبی علیہ السلام نے وہ مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے پوری امت کے اوپر رکھوالی کے طور پر حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنی بڑی فضیلت بیان اس لیے کی کہ حضرت علی کے لیے تسلی کا باعث ہو. وہاں پہ بھی آپ نے ساتھ کہا مگر میرے پاس نبی کوئی نہیں ہے, نبوت والا معاملہ ختم. اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں, اگر ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی تو حضرت علی بھی نبی بن سکتے تھے, لیکن اب یہ ختم نبوت والا معاملہ ہو چکا, اب نبی کسی نے نہیں بننا. اس اعتبار سے حضور کے سپورٹر ضرور ہیں, باقی یہ شیعہ کا موقف اس حوالے سے بالکل باطل ہے, غلط ہے. اس کے لیے وہ جتنی وہ لاجکس پیش کرتے ہیں نا وہ بالکل غلط ہے. وہ اگر آپ لاجکس بنانی شروع کریں گے تو پھر معاملات آگے ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. علم الکلام سے نہیں آپ نے چلنا, یہ دین کی دنیا ہے, علم کی دنیا ہے, یہاں پہ آپ نے یعنی دلائل کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے. میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, کیا حضرت علی جو ہے انبیاء سے افضل ہیں, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. محترم استاد علی بھائی, کافی جگہ پڑھا ہے کہ شہید کو موت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے بس کانٹا چبھنے کی, تو ظاہری طور پر اس کی کیفیت بھی کافی خوفناک لگتی ہے, برائے مہربانی وضاحت فرما دے. میرے بھائی تکلیف جسم کو تو ہونی ہے, ظاہر ہے نبی الاسلام سے زیادہ کسی تکلیف ہوئی ہے؟ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے حضور علیہ السلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے نا, تو اب میں کسی کی موت کے وقت تکلیف پہ اس پہ تعجب نہیں کرتی ہوں. تکلیف سے تو گزرنا پڑتا ہے, ظاہر ہے جسم کو جب بھی کوئی کٹ لگے گا اسے تکلیف تو ہوگی, وقتی طور پہ تو ایک معاملہ ہوتا ہے, باقی یہ وہ جو چیونٹیوں والی اس طرح کی باتیں تو ظاہر ہے ایک جذباتی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں, تکلیف سے تو گزرتا ہے. لیکن یہ بات درست ہے صحیح مسلم میں کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کبھی بھی دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کریں گے سوائے شہید کے, وہ اللہ سے تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے, میں تیرے لیے لڑوں مارا جاؤں, کیوں کہ اس کا ویلکم ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. تکلیف سے تو گزرتے ہیں. اور باقی جسم کا تڑپنا یہ ضروری نہیں ہوتا آپ تکلیف میں ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے جب انستھیزیا دیا جاتا ہے بندے کو, معاملات سن کر دیے جاتے ہیں, تو وہ آپریشن کے دوران اس چیز کی تکلیف نہیں ہوتی. اس طرح جب انکانشیس بندہ ہو جاتا ہے نا تو اس کا جسم کا تڑپنا اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ اس تکلیف سے بھی گزر رہا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک جاننے والے بھائی ہیں, وہ میلاد کے جلوس میں نا جھنڈے لگا رہے تھے ایک ٹرانسفارمر کے پاس, انہوں نے جب جھنڈا لگایا تو ان کو بجلی کا شاک لگا, وہ دھڑم سے اوپر سے نیچے گرے. تقریباً 22 دن تک وہ کومے میں رہے. 22 دن کے بعد وہ آپ سمجھ لیں کہ موت کے منہ سے واپس آئے. تو میں نے ان سے پوچھا, کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے لگتا ہے میں سویا تھا, میں جاگ گیا ہوں, مجھے وہ پورے 22 دن کا کوئی پتا نہیں ہے. جب انسان انکانشیس ہو جاتا ہے, جسم کی تکلیف ہونا ایک اور چیز ہے, اس کو محسوس کرنا اور چیز ہے. تو کوئی اگر تڑپ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو تکلیف محسوس بھی ہو رہی ہے اگر وہ انکانشیس ہو چکا تھا. تو اب یہ تو جب کوئی ایکسپیرینس کرے گا اس کے بعد ہی بتا سکتا ہے نا, تو اس کے بعد تو جنت میں بتایا جا سکتا ہے. تو آپ جنت کا انتظار کریں, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا. تو مسلمان کے دل میں تو شہادت کی تمنا ہونی چاہیے, مرنا تو ہے انسان نے. تو اگر اللہ کے لیے مرے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چھوکرے کا لفظ استعمال کیا, اس کا رجوع کیوں نہیں ریکارڈ؟ میرے بھائی اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, خدا کے لیے آپ اپنے عقل کا علاج کروائیں. اگر آپ اس طریقے سے کرنا شروع کریں گے, میری باتیں انہوں نے جان بوجھ کے پکڑ لی کیونکہ میری وجہ سے ان کو نقصان پہنچا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہزاروں ویڈیوز ہیں جن کے اوپر کفر کے فتوے یہ لگاتے ہیں, لیکن ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں پہنچا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا آج کل ایک وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یا اللہ جھوٹا ہے اور یا مسلمان جھوٹے ہیں, یا قرآن جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں. کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. تو اس کا رزلٹ انہوں نے یہ نکالا کہ دنیا میں جو ہم ذلیل ہو رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو چونکہ سچا ہے, ہم ہی مومن نہیں ہیں. تو لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کی کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں. تو اب کوئی ان پہ پکڑے ہو کہ جس نے اللہ کو جھوٹا کہہ دیا, جو قرآن سے ثابت کریں یہ لفظ بھی لکھا ہوا ہو, تو سب یہ تو قیامت تک نہیں کو ثابت کر سکتا. جب باتوں کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک جنرل جو کافر انبیاء کے بارے میں جتنی باتیں کلیم کرتے تھے, یہ جھوٹا ہے, اس کو پریشان خواب آتے ہیں, یہ دیوانہ ہے, یہ شاعر ہے, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے, کس سارے الفاظ سورہ بنی اسرائیل, سورہ الفرقان اور کئی صورتوں کے اندر آئے. لیکن جب یہ ہم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نقل کفر, کفر نہ باشد, کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. تو یہ میں نے لفظ نہیں استعمال کیے تھے, میں نے کہا کہ کافر نبی الاسلام کو یہ سٹیٹس دیتے تھے. قرآن میں آیا نا کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے. تو جب آپ کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی پوری تفصیلات کہ کون سی آیت میں کون سی چیز لکھی ہوئی ہے, وہ تو اس سے بڑی جب باتیں کرتے ہیں تو وہ چھوٹی بات ہے. اور یہ کوئی نوٹوریس ورڈ کے طور پہ نہیں, ینگ بوائے کے طور پہ آتا ہے. پھر کسی ایک اٹھا نے کہا جی نہیں آپ کو چھوکرا کہا تھا تو وہ آپ بڑا برا مانے تھے. میں نے کہا تھا, اس نے مجھے کہا جاہل چھوکرا. اور یہ وہ علماء کہہ رہے ہیں جنہوں نے غدیر خون کی حدیث میرے آنے سے پہلے کبھی پڑھی نہیں ہوئی تھی, اور ہمیں کہتے ہیں جاہل. جاہل کا لفظ واپس لے رہے ہیں اور یہ لفظ استعمال کریں. اور اب تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب الہی نازل کیا. پاکستان میں ان کا سب سے بڑا چہرہ جو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اہل حدیثوں کی نمائندگی کرتا ہے, خلیل الرحمان جاوید کراچی والے, انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب جب کوئی بھی پیغمبر کسی قوم میں دعوت لے کے گیا تو اس کے بڑوں نے یہی کہا کہ یہ کل کا چھوکرا آگے میں سمجھائے گا. تو اس لیے کہ وہ خلیل الرحمان جاوید صاحب اردو لنگوسٹک کو جانتے ہیں, وہ اردو سپیکنگ ہے. اب میں ہے تو پنجابی ہوں لیکن میں نے 75 اردو سیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. میری اردو سپیکنگ کے لوگوں سے بھی اچھی ہے الفاظ کے اعتبار سے. تو یہ اردو لنگوسٹک میں اس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے. وہ اللہ کی غیبی تائید آئی, وہ ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی, ہم نے اس کو جوڑ کے تو لگا دیا ہے. اب تو ہونا چاہیے تھا جو میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ پہلے تو اپنے گھر کی صفائی کریں. جو ہم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے بدماشوں کو تو بعد میں پکڑیں, پہلے تو پی ٹی آئی کے بدماش اندر کریں نا. تو خلیل الرحمان جوید نے تو 124,000 پیغمبر کم و بیش ان سب کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، لیکن میری ڈاکٹرن میں نہیں. انہوں نے جو بات کی وہ کافروں کے ریفرنس سے کی، اور کافروں کے ریفرنس سے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں. میرے ایک جو بندی مولانا نے مجھے کہا ہے کہ انجینئر صاحب سے زید النار کے متعلق پوچھا جنہوں نے مدینے میں آگ لگائی، پتہ نہیں جی میرے علم میں نہیں ہے جس کے کون سا واقعہ یہ. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اونٹ کے ہانکنے والے پر بھی لعنت، اس کے سوار پر بھی لعنت، اور اس کی لگام پکڑنے والے پہ لعنت. یہ حدیث اتنی تو صحیح ہے. یہ حدیث الموجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی ہے، مسند البزار کے اندر بھی ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، لیکن اس حدیث میں نام نہیں ہے. ناموں کے بغیر حدیث ٹھیک ہے. پھر میں نے یہی سوال کیا تھا کہ اس حدیث سے کون سا دین کا مسئلہ نکلا ہے کہ حضور کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی اللہ کی لعنت، اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، اسے ہانکنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. ہاں اگر یہ ہوتا کہ اس اونٹ پہ شراب سمگل کی جا رہی تھی تو پھر اب بات پوری ہو گئی کہ حضور نے لعنت کیوں فرمائی، کہ وہ شراب کو سپورٹ کر رہے تھے. جس طرح جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شراب لادنے والے پر، شراب لے جانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کشید کرنے والے پر، وہ 10 لوگوں پر حضور نے لعنت فرمائی ہے. تو وہ سمجھ آتا ہے نا. اب وہ بیٹھے اونٹ پہ تھے، کوئی خنزیر پہ تو بیٹھے نہیں ہوئے تھے. اونٹ تو خود لال جانور ہے، نبی الاسلام کی سواری ہے. آپ نے اپنا جو حج مبارک ہے وہ اونٹ کے اوپر ہی کیا ہے. تو اگر یہ حدیث میں آیا کہ اونٹ پہ بیٹھنے والے پہ اللہ کی لعنت، اچھا اونٹ پہ لعنت نہیں ہوئی اس میں، دیکھ لیں آپ. ہاں بیٹھنے والے پر لعنت، ہانکنے والے پر لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پر لعنت، اور بات ختم. تو اس میں اگر تو یہ ہوتا نا کہ وہ شراب لے کے جا رہا تھا یا رسول اللہ کے خلاف لڑنے جا رہا تھا تو حضور نے لعنت فرمائی، تو حدیث مکمل ہو جاتی. لیکن آپ دیکھیں ان سارے بڑے آئمہ نے اس حدیث کو بس اتنا لکھ کے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ علماء سے پوچھیں، مجھے کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ابو سفیان اپنی نجی محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ نبوت بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے؟ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کمزوری ایمان کا شکار کوئی شخص ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ جھوٹا الزام لگایا جائے. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی سٹیک پہ تو بنو امیہ لگی تھی، یہ لوگ حاکم تھے. بنو ہاشم جو ہیں وہ اگرچہ وہ بھی اعلی خاندان تھا، کعبے کا متولی تھا، لیکن سارے ایگزیکٹو پاور جو ہے نا ان کے پاس تھی. بالکل وہی ریپلیکا جو اس وقت سعودیہ میں ہے. ایگزیکٹو پاور کس کے پاس ہے؟ خاندان سعود کے پاس. اور حرمین کا نظام اور یہ سارا علماء والا محکمہ اوقاف، یہ کس کے پاس ہے؟ آل شیخ محمد عبد الوہاب صاحب کی اولاد کے پاس. اس طرح اس وقت بنو ہاشم جو ہے وہ کعبے کے متولی تھے، اور بنو امیہ جو ہیں وہ حکومتی نظام چلاتے تھے. تو پھر حکومتی نظام بھی بنو ہاشم کے پاس اس حوالے سے آ گیا کہ نبی الاسلام کو بنو ہاشم میں مبوس ہو گئے. تو اس وجہ سے ایک خاندانی وہ والا معاملات تو تھے، لیکن باقی دلوں کا معاملات کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 48 کے تحت ہر گناہ کی معافی ہے مگر شرک کی نہیں، تو کیا ناحق قتل کی بھی معافی ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے؟ ہاں، اب اس بات کے ساتھ درست ہے، اگر اللہ چاہے تو قتل ناحق کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو معافی نہیں ہوگی. اور صرف قتل ناحق نہیں، کوئی بھی گناہ. قتل ناحق کے بارے میں سپیسیفک نص بھی ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کیا، مسلمان نہیں کافر کو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، جب وہ دن ڈھلنا شروع ہوگا اور 40 سال رہ جائیں گے ختم ہونے میں، 50,000 سال میں سے، تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جس نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو ذمی تھا، یعنی وہ مسلمانوں کی حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، جس طرح یہاں پہ رہ رہے ہیں سکھ، عیسائی، ہندو، یہ ذمی مسلمان ہے، ان کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. پاکستانی فوج نے صرف پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت نہیں کرنی، پاکستان میں رہنے والے سارے کے سارے انسانوں کی حفاظت کرنی ہے. اب ان میں سے کسی کو ناحق کوئی قتل کر دیتا ہے توہین مذہب کا الزام لگا کے، جس طرح کئی مولوی کرتے ہیں، عیسائیوں کی بستی جلا دی، تو یہ لوگ بھی پھر یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. لہذا یہ جو تھی نا کہ اللہ شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، تو اس میں بھی اشارہ موجود تھا کہ اوپن لیسنس وہ بھی کوئی نہیں. قتل ناحق ایسی چیز ہے جس کے اوپر گرفت ہو سکتی ہے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی حاکم کی جب بیعت کرتے ہیں تو اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ بیعت کے بارے میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، پچھلی مجلس میں بھی بولا ہوں. بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچنا، اور بیچ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں سکتا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اے مومنین اس بیعت کے اوپر، یہ جو تم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا ہے، خوشیاں مناؤ. پھر اللہ تعالیٰ کے بحاف پہ جو حکمران وقت ہے وہ بھی پبلک کی بیعت لے گا، لیکن اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باؤنڈریز کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اپنے حکمران کی، لیکن وہ اوپن نہیں ہے. فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ و الرسول، اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواؤ گے. ٹھیک ہے جی، تو وہ مشروط ہے، حکمران وقت کی بیعت مشروط ہے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر. اگر کتاب و سنت سے کسی کی بات ٹکراتی ہے پھر آپ اس کے پابند نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی رہ گئی پیری مریدی کی بیعت، وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ یہ تو ایک پورے کا پورا سلسلہ، شروع تو نیک نیتی سے ہوا لیکن بعد میں یہ پھر پیٹ پوجا والا کام جسے کہتے ہیں نا اصطلاحاً، ویسے تو یہ لفظ غلط ہے، کہتے ہیں نا لوگ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، پیٹ کی پوجا نہیں ہو سکتی، پوجا اللہ ہی کی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موبائل استعمال کرتے وقت سوشل میڈیا پر قرآن آیات آ جائیں تو ان کو پڑھنا لازمی ہے؟ کوئی لازمی نہیں، آپ کی مرضی ہے پڑھیں نہ پڑھیں. کئی لوگوں نے لکھا ہوا ڈیلیٹ کیا تو گئے، یا اتنے لوگوں کو اگر آپ نے نہ آگے فارورڈ کیا تو یہ ہو گیا. سب کہانی ہے، جھوٹ ہے. میں موبائل کی خرید و فروخت کرتا ہوں، اگر میں کسی سے موبائل خریدوں بھی نہ اور منافع لے کر آگے بیچ دوں تو کیا یہ منافع حرام ہے؟ پریکٹیکلی کموڈٹی تو ایگزسٹ کرنی چاہیے، لیکن مڈل مین کے طور پہ، جس طرح ڈراپ شپنگ والا بھی ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ جو صحیح بخاری میں مسلم میں حدیث ہے نا کہ جب تک مال پہ قبضہ نہ کرو اسے آگے نہ دو، وہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے. کیونکہ مسلم شریف میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے کہ نبی الاسلام نے اس لیے کیا تھا تاکہ دھوکے کو اوائڈ کیا جائے. آج اگر ایک آئی فون پن پیک ہے، چاہے آپ اسے قبضے میں لے کر بیچیں یا باروں بار ہی بیچ دیں کسی دوسرے سے اٹھا کے ڈائریکٹ کسٹمر کو، تو یہ اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں دھوکا ہونا نہیں ہے. اس زمانے میں کھجوریں آتی تھیں اور چیک کرنی پڑتی تھی کتنی گندی ہیں کتنی صحیح ہیں، جس ناموں کی پیٹیاں آپ کھول کے چیک کریں گے آئیڈیا ہوگا. پن پیک چیزیں جو کلیم بھی ہو جاتی ہیں، جن کی وارنٹی بھی ہوتی ہے، اس کو قبضے میں لینا کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے، مثلا میں نے مجھ سے ایک پشاور میں کسی بندے نے، سپوز میں اگر فون بیچتا ہوں تو وہ اس نے فون مجھ سے خریدنا ہے، اور وہ فون کی لوٹ آئی ہوئی ہے کراچی میں، اب میں پہلے کراچی سے اسے جیلم منگواؤں اور پھر یہاں سے پشاور بھیجوں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ پہلے مال پہ قبضہ کرو، تو نکلنا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کھول کے پن پیک تو دیکھنا نہیں ہے، تو میں ڈائریکٹ اگر وہاں پہ بھجوا دیتا ہوں تو اس میں غرر تو کوئی نہیں ہو رہا، جبکہ اس کی وارنٹی بھی کلیم ہو. یہ نہیں ہے کہ میں دے کے فارغ ہو گیا ہوں، کوئی مسئلہ بھی نکلتا تو میں ذمہ دار ہوں، بلکہ کمپنی ذمہ دار ہے. تو پھر وہ والے سارے معاملات اٹھ جائیں گے. اس میں میری ویڈیو حلال و حرام کاروبار فوریکس ٹریڈنگ کے اوپر میری ایک لیٹسٹ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، جس میں میں نے سارے بنیادی چار اصول بریف کیے ہیں حلال اور حرام کاروبار کے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پرسش ہوگی اور نہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. مرزا باد صاحب تو پھر بجائے کسی پر انگلی اٹھانے کے اپنے آپ کو صحیح سلامت، بالکل جی آپ رکھیں اپنے آپ کو صحیح سلامت، کسی پہ انگلی تو نہیں اٹھانی، لیکن پورا قرآن اور سنت یہود و نصارہ کے غلط عقائد پر، مشرقین کے غلط عقائد پہ انگلیاں نہیں صرف اٹھایا ہوا، پورا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. کیونکہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اگر کوئی کہتا نا کسی دوسرے کے عقائد پہ انگلی نہیں اٹھانی تو قرآن و سنت کی ساری تعلیمات ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات مشرکین عرب میں جب آئیں تو ان کی بت پرستی کے خلاف آئیں، اہل کتاب کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کو میٹھی باتیں نہیں کی ہیں، سورہ بقرہ سے لے کے سورۃ النساء، آل عمران، المائدہ میں ان کے ایک ایک عقیدے کا ڈنکے کی چوٹ پہ رد کیا ہے. تو یہ باقی یہ آیت آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیک اعمال کیے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے نیک اعمال کیا ہے. یہ آیت کو دھوکہ دے کے انہوں نے پیش کیا چونکہ آپ عربی نہیں جانتے تھے. پہلے پارے کی آخری آیت ہے، اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور یہ نسبت ہی ہمارے کام آ جائے گی. اللہ نے فرمایا وہ تو ایک بڑی نیک جماعت تھی، وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے گئی ہے اور تم نے اپنے اعمال خود کرنے ہیں. تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے نیک اعمال کیا ہیں، تم سے پوچھا جائے گا تمہارے نیک اعمال کیا ہیں. برے مال کا ذکر نہیں ہوا، برے مال کا ذکر ہوتا تو یہ ورڈنگ ہوتی علیہا مکتسبت وعلیکم ما کسبتم، ان پہ ان کی برائیوں کا وبال ہے، تم پہ تمہاری برائیوں کا وبال ہے، تم اپنی برائیوں کی فکر کرو. یہ قرآن کیسے کہہ سکتا تھا؟ قرآن میں تضاد آ جاتا. سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. قرآن میں تو اختلاف ہے نہیں. قرآن جب حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطی خود بیان کر رہا ہے تو قرآن کسی کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ جو مر چکا وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے تم اپنے اعمال کی فکر کرو، وہ نیک اعمال کی ہے. برے اعمال ڈسکس ہوں گے. حضرت یوسف کے بھائی صحابہ تھے، اپنے باپ کے بھی صحابی، اپنے بھائی کے بھی صحابی. آج تک مثال دی جاتی ہے برادران یوسف، سورہ یوسف کی تلاوت آج تک ہوتی ہے تو کوئی گستاخی نہیں ہوتی. سورہ الجمعہ کا دوسرا رکوع جب تلاوت ہوتا ہے تو سر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو 12 صحابہ صرف اس خطبے میں بیٹھے ہیں. جیسے ہی بار پتا چلا کہ منڈی میں وہ سودا آیا تو سب لوگ حضور کو جمعے کی حالت میں تقریر میں چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ تو آپ جرت نہیں کریں گے میں تقریر کر رہا ہوں اور باہر کوئی جناب بیچ رہا ہو چیز تو آپ اٹھ کے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واحد نازل کی کہ نبی تمہیں خطبے میں اس طریقے سے چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے ہاں تو اس سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 12 صحابہ تھے صرف خطبے میں بیٹھے، باقی سارے چلے گئے منڈی میں سودا لینے. تو اب قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کسی صحابی کی توہین نہیں ہو رہی بلکہ ایک ایٹیچیوڈ کے بارے میں ہو رہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، ورنہ تو ہر چیز سے توہین کا پہلو نکلے گا. مجھے بتائیں عصمت صحابہ، عصمت اہل بیت بڑی چیز ہے یا نبیوں کی عصمت بڑی چیز ہے؟ تو قرآن میں کیوں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مار گیا تھا؟ قرآن میں کیوں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بدعا کی اور اللہ نے لفظ استعمال کیا اے نوح، جاہلین عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے. ڈاکٹر سراج صاحب ڈر کے کہتے ہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں، اے نوح جذباتی نہ ہو. اس کے آگے پھر انہوں نے توبہ کی. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آئی ہیں، سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے تھے. تو اس طریقے سے انبیاء اکرام کی جو لغزشیں رپورٹ ہوئی یا کسی اور کی لغزشیں، وہ لرن کرنے کے لیے. بالوں کی کٹنگ کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ کوئی نہیں ہے یار، بالوں والا مسئلہ کوئی نہیں ہے. بالوں کا صرف سنت یہ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کانوں تک زلفیں رکھی ہیں، یعنی پورے بال اپنے سر پہ، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کبھی اتنے کے شانوں سے ٹچ کرتے تھے. شانوں سے نیچے کریں گے تو عورتوں کی مشابہت ہے، شانوں تک یا اس سے اوپر رکھیں گے تو یہ مرد کے لیے ہے. عورت اس سے نیچے رکھے گی، مرد زیادہ زیادہ یہاں تک یا اوپر رکھے گا. لیکن سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں جب سے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جس کا بال بھی خشک رہ گیا غسل جنابت میں تو اسے عذاب دیا جائے گا. میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور میں نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے. تو یہ حضرت علی کی سنت ہے ہمیشہ ٹینڈ رکھنا، گانج رکھنا اپنے سر کے اوپر. تو حضرت علی نے تو بال پورے نہیں رکھے، نبی علیہ السلام نے بھی حلق کروایا تو صرف حج اور عمرے کے موقع پر. تو اس کا مطلب حضور نے اس میں کوئی چیز مشروع نہیں کی. ایک چیز سے آپ نے منع کیا جو بخاری مسلم میں، قضا کرنے سے. وہ مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے. قضا یہ ہے کہ سر کے بال کے کچھ حصے رکھے جائیں اور کچھ بال ریموو کر دیے جائیں. جیسے یہ فٹ بالرز نے وہ لائنیں بنوائی ہوتی ہیں نا، یا ادھر سے پیالہ کٹ کرواتے ہیں، شیو آف کروا دیا. نہیں، بال رکھنے ہیں تو پھر آپ نے شیو آف نہیں کروانا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے ہلکے رکھیں، اوپر سے زیادہ رکھیں، یہ ٹھیک ہے. شیو نہیں کروا سکتے یہاں سے، شیو کروانی تو پوری کروائیں. تو باقی اس میں کوئی ایسی تفصیلات نہیں ہے. وہی بات ہے، بالوں میں، کپڑوں میں، پگڑیوں میں دین پورا گھسا ہوا ہے. نکلو باہر اس کو، دین تو بہت ہے، یہ تو دین کی جزنی ہے، موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن میں ہاتھ لے کر تلاوت کرنا ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی ایک ہی بات ہے، ظاہر آپ مصحف کی ماڈرن فارم ہے، ورنہ اگر آپ کہیں گے کہ مصحف وہ ہوتا ہے جو ہاتھوں سے لکھا جائے تو سر یہ بھی ہاتھوں سے ایک ہی دفعہ لکھا گیا، یہ بھی گورے کے پرنٹنگ پریس پہ، یہ اجمیر شریف سے پرنٹ نہیں ہوئی، نہ بغداد شریف والوں نے یہ پرنٹنگ مشین بنائی تھی، جی گوروں کے پرنٹنگ پریس پہ یہ حدیث کی کتابیں ساری، تو موبائل میں کوئی پڑھے یا اس سے پڑھے ثواب تو ہے دیکھنے کا، کیونکہ قرآن کو دیکھنے کا ایک ثواب ہے، اس کو چھونے کا ایک ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ سارے ثواب ہی ہیں، اصل جو اس کا مقصد ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اگر عمل نہ کیا تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اور زبان سے کہتا رہے کیپ لیفٹ اور سٹیئرنگ رائٹ موڑے اور جا کے ٹھوک دے، وہ تلاوت کر رہے ہیں نا، بائیں طرف رہنا چاہیے بائیں طرف، یعنی پاکستان میں تو آپ کو پتا نا بائیں طرف رہنی چاہیے بائیں طرف رہنا چاہیے تھا، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے دائیں طرف رہنا چاہیے، الٹ بول رہا ہے لیکن وہ بائیں طرف چلا رہا ہے، اس کی گاڑی بچ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ تلاوت کی ثانوی حیثیت ہے، اصل چیز اس پہ عمل کرنا ہے. علی بھائی فجر کی سنتیں کیا فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ علماء سے یوٹیوب پر سنا ہے کہ فجر کی نماز بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. وہ حدیثیں ٹھیک ہیں بخاری مسلم کی کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ نماز ہے نفلی نماز ادر دین سنت، کیونکہ جامعہ ترمذی میں ضعیف سند سے ہے اور المستدرک للحاکم میں صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ پوری تفصیل ہے، اور اس کا کچھ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی چار رکعتیں پڑھنا شروع کر دے. جب اس نے سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کون سی نماز پڑھی، تو انہوں نے کہا میری فجر سے پہلے والی دو رکعتیں رہ گئی تھی سنتیں، وہ میں نے اب فرضوں کے بعد پڑھی ہیں. تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اسے غلط نہیں کہا، یہ سنت ہے. لہذا فجر کی دو سنتیں آپ فرض کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں. کیا غصے میں طلاق دینے سے باقی طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں، پیار سے دے تو ہوتی ہے، غصے میں بھی ہو جائے گی. ترمذی میں ابو داؤد میں یہاں تک حدیث ہے کہ مذاق میں بھی ہو جائے گی طلاق، یہ تو بڑا سینسٹیو رشتہ ہے. ایک بھائی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جمعے کا نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا. بالکل منع فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اکیلا کوئی جمعے کا روزہ نہ رکھے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا روزہ ملا لے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی نا کہ یہودیوں نے صرف دن مخصوص کر لیا تھا ہفتے کا اور عیسائیوں نے اتوار کا، تو حضور نے کہا تم یہ نہ ہو کہ صرف جمعہ لے کے بیٹھا. ویسے روزے کے اعتبار سے تو عمر نہیں لے کے بیٹھی، لیکن پڑتی صرف جمعہ ہی ہے، کام یہودیوں نے پھر بھی پایا، ہفتے بعد ہی مسجد پڑھ دینے. اسی چیز کی حضور نے نفی کی تھی کہ یہودیوں نے مخصوص کر لیا ہفتہ، عیسائیوں نے کر لیا اتوار، تم جمعے کو مخصوص نہ خالی کر لینا، روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے. تو روزے میں تو چلے کوئی نہیں کرتا ہوگا، لیکن نماز میں تو کر لیا. میں کیا آٹھ پیرا نفلی روزہ ہو جاتا ہے؟ جی سنت ہے، رکھ سکتے ہیں آپ اگر استطاعت رکھتے ہو. اگر آپ کا جسم اجازت نہ دے تو آپ فرض روزہ بھی آٹھ پیرا چھوڑ سکتے ہیں. ایون رمضان کا روزہ ہے اور آپ کی آنکھ لیٹ کھلی ہے اور آپ نے ساری نہیں کی ہے اور آپ کو پتا میں روزہ نہیں نبھا سکوں گا تو چھوڑ دیں، شرعی عذر ہے. صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث ہیں، بخاری میں بھی کچھ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات امہات المومنین کے گھر آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے، تو کہتی تھی ہاں ہے، تو آپ ناشتہ تناول فرما لیتے تھے. اور اگر وہ کہتے آج گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے پھر میں آج روزہ رکھتا ہوں. یعنی آپ آٹھ بار ہی روزہ رکھ لیا، ظاہر ناشتہ نہیں کیا وہ تو سحری بھی نہیں نا کی ہوئی، یہ تو نہیں کہ سحری کے بعد پھر ناشتہ کرنے آتے تھے. یہ تو علماء ہی ہیں نا، وہ کرتے ہیں تین تین چار چار وقت کی روٹیاں کھاتے ہیں. ہاں نبی علیہ السلام تو عموماً ایک وقت یا دو وقت کی روٹی ہوتی تھی، زیادہ تر ایک وقت. علی بھائی آپ اپنے درس کا آغاز تلاوت قرآن سے کیوں نہیں کرتے؟ جی تلاوت قرآن سے، اللہ کے ذکر سے اور درود شریف سے ہوتا ہے. جب میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، درود شریف بھی ہو گیا تو ہو گیا، باقی رہ گیا مروجہ، تو آپ نے خود بنائی ہوئی ہیں ان کو، آپ ٹی وی ٹاک شوز اور سکولوں کی اسمبلیوں کے لیے رہنے دیں. ٹھیک ہے، یہ تو ضروری نہیں کہ اس طرح ڈیکورم کے ساتھ ہو، وہ تو لوگوں نے خود ڈیوائز کی ہوئی ہے نا, تو یہ تلاوت ہو جاتی ہے, باقی تو پوری تلاوت ہی چل رہی. فارسٹ ریڈنگ کا بھی لکھا ہے, اس میں میری پوری ویڈیو ڈیٹیل سے ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اگر فوتگی کے وقت کسی شخص کی ایک بیوہ, ایک بیٹا اور دو بیٹیاں, تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی, وہی وراثت کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. سب سے پہلے تو ماں باپ کو 1/6 حصہ ملے گا قرضہ اتارنے اور وصیت پوری کرنے کے بعد. یعنی ایک بندہ سپوز 1,00,000 روپے چھوڑ کے مرا ہے, سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں پوری تفصیلات ہیں اور اس سے ریلیٹڈ احادیث مشکات کی دوسری جلد میں بخاری مسلم کے حوالے سے کتاب الفرائض چیپٹر میں پوری موجود ہے. میری ویڈیو بھی ہے وراثت کی تقسیم کا طریقہ. موٹا موٹا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مر گیا, مرد اگر مرا ہے, تو مرنے کے بعد اس کا قرضہ اتارا جائے گا پورے مال میں سے. نمبر دو, اس نے جو وصیت کی ہوئی ہے, اور وصیت بھی ادر دین وارث ہونی چاہیے, وارث کو وصیت نہیں کر سکتا. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ وارث کا حق اللہ نے مقرر کر دیا, آپ کو وارث کے لیے وصیت نہ کرے, صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ وارث کو دیا, اب یعنی ادر دین وارث کو وصیت کی, یعنی ایڈی والوں کو, شوکت خانم کو, کسی کو بھی دے دیا. اب باقی جو بچ گیا وہ اس میں تقسیم ہو. اب اس کیس میں ہوگا کہ اگر اس کی ایک بیوہ ہے, سب سے پہلے تو یہ لکھنا چاہیے تھا ماں باپ اس کے زندہ ہیں یا نہیں. اگر تو ماں باپ زندہ ہیں تو پورے مال کا 1/6 ماں کو اور پورے مال کا 1/6 باپ کو ملے گا, اور اگر وہ نہیں ہے تو پورے مال کا 1/8 بیوی کو. باقی جو مال بچ گیا وہ دو بیٹیوں اور ایک بیٹے میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ. اس کا طریقہ ہے کہ جتنے بیٹے ہونا ان کو 2 سے ضرب دے لیں. بیٹا 1 ہے نا, 2 سے ضرب دے دی تو 2 ہو گئے, بیٹیاں اتنی رہی 2, تو یہ ٹوٹل بن گئے 4 حصے. 4 حصوں میں سے 2 حصے بیٹے کو دے دیں اور جو بیٹیاں ان کو 1-1 حصہ دے دیں, تو وراثت تقسیم ہو جائے گی. یہ بھی وراثت کی سوال تھا, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. کیا اگر گاؤں کا امام درباری ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ درباری سے مراد آپ حکومت وقت کے دربار میں جانے والا یا قبروں سے مانگنے والا ہے؟ دونوں صورتوں میں جب تک وہ مسلمان ہے اپنے ساری کمزوریوں کے باوجود اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو کسی دور مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے. ملا جلوس جلسے میں مولوی حضرات جو معاوضہ لیتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ یار اگر کوئی ان کو گفٹ کر رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ دینے دیں. ہاں باقی معاوضہ تو آپ اس سے پہلے یہ پوچھیں کہ نماز کی جو تنخواہ یہ لے رہے ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے, امام زابی نے موافقت کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو مؤذن نہ رکھو کہ جو اذان کی اجرت لے. اذان کی اجرت نہیں لے سکتے, نماز کی بھی اجرت نہیں لے سکتے. تو باقی اور جتنے کام ہیں, قرآن کی تعلیم دینے کی اجرت لی جا سکتی ہے کیونکہ وہ فرض نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر دوسرے بندے کو سکھائے گا, نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے, اس کا معاملہ الگ ہے. امام مسجد کی تنخواہ, اور اس پہ ڈیٹیل سے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, اس میں میں نے سارے پہلو اس کے کور کیے ہیں. MTJ کے اوپر جو طارق جمیل صاحب نے وہ برانڈ لانچ کیا نا, اس کے کانٹیکسٹ میں علماء کی تنخواہ کا مسئلہ ہم جائز سمجھتے ہیں سبسسٹنس لیول کے اوپر, نماز پڑھانے کی نہیں بلکہ بچوں کو قرآن پڑھانے کی. نماز ایک اضافی کام ہے جو اس نے خود بھی کرنا ہے, اس کی تنخواہ نہیں ہوگی. وہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جنازے کے بعد جو کھانا دیا جاتا ہے, کیا محلے اور گاؤں والوں کے لیے کھانا جائز ہے؟ دیکھیں جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں, ظاہر ہے ان کو تو کھانا دینا ہی پڑے گا نا, وہ بےچارے غریب الوطنی میں, آپ کھانا دیں. اس کے مرنے کے بعد اگر آپ میت کی طرف سے صدقہ خراب کرتے ہیں تب بھی درست ہے. باقی یہ جو مروجہ ضروری ہے کہ 30, 40, 10 یہ سارے کرنا, یہ تو وہ بدعات ہیں جنہوں نے بندے کا مرنا مشکل کر دیا, اس کی کوئی گنجائش نہیں. ویسے اگر کوئی کرتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہے. سالے سواب کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے, آپ دیکھ لیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 کاموں کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, جو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کام کیا اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہے. جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں کھدوایا, مسجد نبوی کے لیے زمین خراب کی, آج تک مسجد نبوی کی جو توسیع میں حضرت عثمان کے وہ پیسے شامل ہیں, جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے اور جینون ہے, ان کا اپنا عمل ہے. دوسرا فرمایا علم کی بات, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے علم کی بات سٹور کر دی, قیامت تک بخاری مسلم پڑھ کے جتنے لوگ سنت سیکھیں گے اس کا ثواب امام بخاری امام مسلم کو باقی ائمہ کو ملے گا. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد, جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. نیک اولاد کے ہر عمل کا آٹومیٹک ثواب, صرف دعا نہیں عام عمل بھی. سن نسائی میں موجود ہے نا کہ ایک صحابی کی والدہ, سعد ابن عبادہ کی والدہ فوت ہوگی, بخاری میں بھی اس کا حصہ موجود ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کسی سفر پہ تھا، پیچھے سے میری ماں مر گئی، اب میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کراؤں تو اس سے کیا نفع پہنچے گا؟ تو آپ فرمایا ہاں پہنچے گا. تو انہوں نے پھر ایک کنواں خیرات کر دیا اپنی ماں کے نام کا. اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب پہنچتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے اللہ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا، یہ تو میرے نیک عمل کا اجر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے استغفار کی ہے، اس کی برکت سے میں نے تیرا مرتبہ بلند کر دیا. دعا کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، دعا ضرور کرنی چاہیے. اور حکم ہے قرآن میں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. باقی رہ کے جمعراتوں کے پر مولویوں کے جو آپ توندے بڑھاتے ہیں، اس سے آپ کو کیا ثواب ہونا ہے؟ غریبوں کو کھلائیں. کیا ہماری نماز ایسے امام کے پیچھے ہو جائے گی جو قرآن مجید غلط تلاوت کرتا ہو یا الفاظ کی صحیح ادائیگی نہ کرتا ہو؟ دیکھیں تلاوت کی پرفیکشن تو ایک بڑا کام ہے، الفاظ کم از کم درست ہونے چاہیے. ویسے تو لحن جلی ہے، اگر ہا ہا عین تا سین سواد میں فرق نہیں کرتا، لیکن ایٹ لیسٹ اگر کوئی یہ فرق نہیں کر سکتا زبر سے تو کم از کم صحیح طریقے سے ادا کرے تو وہ تو نماز ظاہر درست کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے اگر قرآن غلط پڑھ رہا ہے، کیونکہ ترجمہ بدل جاتا ہے نا پھر اس کی وجہ سے، الفاظ کی غلط ادائیگی کی وجہ سے بعض کا ترجمہ بدل جاتا ہے. جس طرح اب یہ سورہ تکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن ضرور تم سے پرسش ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تمہیں نعمتیں دی ہیں. ثم لتسألن، لام پہ زبر پڑھیں تو ہوگا ضرور، اور اس کے ساتھ کھڑی زبر پڑھ دیں یا لام زبر الف لا پڑھ دیں تو ہو جائے گا نہیں. ثم لتسألن، اگر کوئی پڑھتا رہے وہ اور لام ہے نا پنجابی جو ثم لتسألن الٹا ہو جائے گا. کہنا گرم ذکر گرم ہو جاتا ہے، جو پڑھ دے غلط ہو گرم ہی ہونا ہے نا، کم از کم ٹھیک تو کر. اگر کوئی خطیب یا امام جمعے کے خطبے میں ضعیف اور من گھڑت حدیث بیان کرتا ہو، او میرے بھائی اتنا شعور کدھر ہے، ان کو تو چھوڑ دیں، اہل حدیث سب سے بہتر ہیں اس اعتبار سے کہ وہ کم از کم انہیں قرآن و سنت کو کوئی علم ہے. وہ بھی جعلی روایتیں اپنے خطبے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث کی توحید یا اچھی باتیں حادثاتی ہیں کیونکہ وہ اس فرقے کا حصہ ہیں. جیسے فرقے سے اٹھ سے کو بات ہوتی ہے نہ ان کو پتا ہوتا ہے نہ انہیں بیان کرنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے شیعہ کی اہل بیت سے محبت حادثاتی ہے کیونکہ وہ ایک فرقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ اہل بیت کی محبت سکھائی جاتی ہے. جیسے ہی اہل بیت سے ہی کوئی ایسی بات بتائی جائے جو ان کے خلاف ہو، آدماؤں پڑ جاتے ہیں ان کو. میں نے بتایا نا پچھلے دنوں میں نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ 232 نمبر یا 234، کہ مولا علی جو ہیں وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں رونے سے اور آہو بکا سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم یہاں پہ اپنی جان دے دیتے، لیکن آپ نے اس چیز سے منع کیا تھا. اور آپ کی موت عام موت نہیں ہے، اب آسمانی خبروں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، باقی انبیاء کے مرنے سے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو عقیدہ امامت بھی فارغ اور نوح ماتم بھی فارغ. تو لیکن وہ کہتے ہیں اسی تو سنے ہی نہیں کہتے، جی ہوں نہیں سنا ہوں سن لیا جائے نا کہ ٹرو اگے ٹرو کہ اگر میں بخاری تو بیان کیتا تو پھر تسی پاویں کو کہ ساری کتاب نہیں اصول کافی، اور اصول کافی سے پہلے بھی ہر چیز تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کی بھی کوئی کتاب رکھے، یہ رکھی ہوئی سب سے اوپر شیعہ کی کتاب ہے. غدیر خون پہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. تو قرآن شیعہ نہیں مانتے کیا؟ قرآن مانتے. تو یہ سب سے اوپر وہ کتاب رکھی ہے جو سنی شیعہ میں کامن بانڈ ہے، قرآن. قرآن کے مطابق عقیدے کریں. اگر کوئی امام نمازی سے ناراض ہو تو کیا اس کی نماز امام کے پیچھے ہو جائے گی؟ جی درست ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ترمذی میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امام خائن ہے جب وہ اپنے لیے دعا کرنے لگے اور اپنے مقتدیوں کو بھول دے، بھول جائے. اس سے وہ اجتماعی دعا ثابت کر رہے ہوتے ہیں نا. اجتماعی دعا کا ذکر نہیں سر، وہ یہ ہے کہ جو، اور وہ اس میں صرف امام مسجد کا ذکر نہیں ہے، وہ بیسیکلی کسی قوم کی امامت، یعنی کوئی قوم کا سردار ہے، لیڈر ہے. ایون جب میں بھی اب ایک دعوت لے کے چل رہا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں بھی خائن ہوں کہ اگر میں اکیلا اپنے لیے دعا کروں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے نہ کروں، تو خائن ہوں. جامع ترمذی میں حدیث ہے، اس کے تحت آپ نے دعا کرنی کرنی ہے. باقی رہ گیا امام ناراض ہے اور مقتدی پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا امام سے وہ راضی نہیں ہے، تو وہ جو راضی ہے نہ راضی ہونے کا تعلق اپنے آپ کا ایک دلی ایک معاملہ ہے. وہ تو مولا علی بھی 6 مہینے تک ناراض رہے ہیں, لیکن نماز تو حضرت ابوبکر کے پیچھے ہی آگے پڑھتے تھے نا. مسجد نبی میں آپ نے کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد تو لہٰذا نہیں بنائی ہے, اور نہ حضرت معاویہ کی طرح کو جتھا بنا کے خلیفہ راشد کے خلاف لڑائی کی ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اگر حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی ہے تو وہ واجب القتل ہیں, تو حضرت علی نے بھی تو حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے, بیعت نہ کرنے سے واجب القتل کوئی نہیں ہوتا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کسی ایک خلیفہ پہ امت متفق ہو اور کوئی شخص اس کے مقابلے پہ اپنی بیعت لینا شروع کر دے یا وہ امت کی جمعیت کو توڑے پارٹی اور جتھا بنا کے, تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے. جو سورہ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اسے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اطاعت میں واپس آئے. تو حضرت علی نے اگر 6 مہینے, بخاری مسلم میں آتا ہے ثقیفہ بنی سائدہ کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی ہے, تو لیکن کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فوج بنائی ہو جتھا بنایا ہو. الٹا جب ابو سفیان ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی یہ ایک کمزور قبیلے کا بندہ ہم پہ حاکم بن گیا تو ہم بنو ہاشم میں سے آپ کو خلیفہ چنتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تو جب مسلمان تھا, جب کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہو رہا, مسلمان ہو کے بھی اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے, لیکن بعد میں بیعت کی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا. اما عائشہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدہ فاطمہ جب فوت ہو گئی حضور کی فات کے 6 مہینے کے بعد, تو پیغام بھیجا ابوبکر کو کہ آپ میرے پاس آئیں, اور کہا کہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا. حضرت عائشہ نے اس کی تشریح کی کہ حضرت علی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ حضرت عمر کو ساتھ لے کے آئیں حضرت ابوبکر. ظاہر ان کی مزاج میں ایک تیزی تھی. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو جانے سے روکا, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں, یعنی گریلا جنگ کر کے مجھے مروا نہ دیں. اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ آپ خلیفہ مار کے تو خود قبضہ کر لیں خلافت پہ, یہ آج والا سلسلہ تو نہیں تھا. آپ جتنے بھی پارٹیوں کے وزیر اعظم مار دیں وہ ایک اور بندے کو پارٹی میں سے وزیر اعظم بنا لیں گے, کیونکہ اب پارٹیوں کی حکومت ہوتی ہے, اس وقت بندوں کی حکومت ہوتی تھی. حضرت علی نے پہلی بات حضرت ابوبکر سے یہ کی ہے, اللہ کی قسم اللہ نے جو اس امر خلافت میں آپ کو فضیلت دی ہے ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے, البتہ اہل بیت رسول ہونے کے ناطے کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے. اس پہ حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا, اور جب رونا شروع کر دیا تو حضرت علی, اب ایک بندہ جب روتا ہے کسی بات کے اوپر تو یعنی وہ اپنے اس ایشو کو یعنی مان رہا ہے کہ کسی درجے میں کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, تو پھر حضرت علی نے کہا بس اب میں اوپنلی آپ کی بیعت کروں گا. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بیٹھ جا کے بتاؤ میں نے بیعت کر لی ہے, یہ تکبر ہوتا نا. پھر ظہر کی نماز کے بعد پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اور حضرت علی کی تعریف کی اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کی تعریف کی اور بیعت کا اعلان کیا, اور یوں سارے مسلمان خوش ہو گئے. حضرت علی ظاہر ایک اسٹرینتھ تھی, حضرت علی کی بیعت ایک بندے کی بیعت تو نہیں تھی نا, پورے بنو ہاشم نے نہیں کی تھی, وہ بنو ہاشم کے وہ لیڈر تھے, انصاری صحابہ سارے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے, وہ سارے حضرت علی کے ساتھی تھے, حضرت زبیر, یہ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے بیعت, حضرت علی کا تو نام ویسے آتا ہے نا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی, بیسیکلی وہ پورے جو جتنے لوگ ان کے ساتھی تھے نا وہ سب نے بیعت نہیں کی تھی, لیکن پھر بعد میں وہ اطاعت امیر کے تحت اس کو اختیار کر لیا. اب اس میں دیکھیں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر ہیں, لیکن حضرت علی کا سٹیٹس دیکھیں کہ خلیفہ کے پاس خود نہیں گئے بلکہ کہے کہ تم مجھے آ کے ملو, اور حضرت ابوبکر بھی چلے گئے ہیں, ان کی بھی لیلائیت دیکھیں, اس لیے چلے گئے کہ وہ حضرت علی کو ایک عام انسان یا اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے, وہ حضرت علی کو حضور کا اہل البیت سمجھتے تھے ان کو. اور بخاری میں حدیث ہے کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو, اور امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت حسن اور حسین کے چیپٹر میں لیا ہے تاکہ کسی کو وہم نہ آئے کہ اس اہل بیت سے مراد کوئی اور ہے, حضور کے اپنے خاندان کے لوگ جنہیں ہم پنج تن پاک بھی کہتے ہیں حدیث قصا کی وجہ سے, حضرت فاطمہ, حسن و حسین اور مولا علی اور نبی الاسلام علیہم السلام اجمعین. تو یہ یعنی معاملات میں ساتھ ساتھ پیرل میں چیزیں ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس حوالے سے کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے. تو نمازیں تو پڑھتے رہے نا حضرت ابوبکر کے پیچھے, تو اگر ناراضگی بھی ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے. اس سے بڑی بات عقائد کا بھی اختلاف ہو, لڑائی تک نوبت آ جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، صحابہ کرام حضرت عثمان کے پاس آئے جب وہ معصور تھے اپنے گھر میں، اور کہا کہ امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد میں ایک فتنہ پرور امام کا اور باغی کا قبضہ ہے، کیا ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں؟ ہمیں تو خطرہ ہے ہم گناہگار ہی نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے. اب جس کو ایک بندہ کہہ رہا ہے فتنہ پرور، تو ظاہر ہے اسے ناراض ہی ہے نا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی سے ان سے الگ رہو. اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. یعنی امام بخاری نے حضرت عثمان کے فتوے سے یہ رزلٹ نکالا کہ اگر امام بدتی اور باغی بھی ہو اور حضرت عثمان کا دشمن بھی، اور وہ علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین کے تحت اس میں الفاظ ہیں کہ دین میں بدتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا، وہ بدتی بھی ہے امام، تب بھی کہا نماز پیچھے پڑھ لو گے حضرت عثمان سے. اب حضرت عثمان کو دین سکھانے آ کے اہل حدیث علماء نے یا امام کعبہ نے کہ بدتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور امام بخاری اسے رزلٹ بھی نکال رہے ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نماز، اور صرف یہ نہیں ہے بریلوی بھی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بس ان کی باتیں ہیں، منہ شرافی ہیں. بعض اوقات دو لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آخری رکعت میں سجدے کی حالت میں یا تشہد میں تیسرا بندہ جماعت میں کیسے شامل ہو حالانکہ امام مقتدی ایک ہی صف میں ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تین کی جو نماز ہے نا، اس میں افضل ہے کہ دو پیچھے کھڑے ہوں، ویسے دائیں بائیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کا یہ موقف تھا کہ جب تین ہوں تو دائیں بائیں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، کوئی اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے. اگر دو بندے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسرا ہے، تو بجائے اس کو تشہد میں پکڑ کے اٹھا کے پیچھے بٹھانے کے اس کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گی نماز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہم ادھر گلف میں سنت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سات بندہ آ کر شامل ہو جاتا ہے، ہماری سنت ہوتی جبکہ مقتدی فرض، جائز ہے یہ؟ یعنی اس کی عادت نہ بنائیں. ابھی میں نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہے کہ وہ جان بوجھ کے مین جماعت چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جواز ہے، بخاری مسلم دونوں میں. معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد اپنی قوم کی امامت کرتا تھا عشاء کی نماز میں. حالانکہ معاذ ابن جبل تو فرض نماز پڑھ چکے ہوتے تھے، وہ اپنی قوم کی جب امامت کرتے تھے تو وہ نفلی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ فرض نماز تو دوبارہ نہیں پڑھی جاتی، اور جو نماز ظہور کے پیچھے پڑھی جائے اس کے بعد تو نماز کوئی اور پڑھنی نہیں چاہیے. قیامت تک بھی کوئی نمازیں پڑھتا رہے اس نماز کی برابری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انفی اتنے مکاری کرتے ہیں علماء، وہ کہتے ہیں نہیں وہ حضور کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں ہوں گے اور بعد میں جا کے نا فرض اپنی قوم کو پڑھاتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بابا نہیں ماننا اپنا غلط. ان کے بابے کے نزدیک جو فرض نماز پڑھ لے وہ فرض نماز پڑھنے والے کی امامت نہیں کروا سکتا. اس مسئلے کو انہوں نے کتے کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ حضرت معاذ حضور کے پیچھے نفلی نماز پڑھتے ہوں گے عشاء کی، اور اپنی اصلی نماز جا کے قوم کو پڑھاتے ہوں گے. اور بدبختوں یہ کام تو میں اور آپ نہ کریں کہ ہمیں حضور کے پیچھے نماز مل رہی ہو اور ہم آپ کے پیچھے فرض نماز چھوڑ کے پیچھے نفل نیت کریے اور اپنی قوم نو جا کے فرض پڑھائیے. کون لوں گاڑی بنا لی؟ حدیث میں نے لکھا ہوا خود سے بنا لی. جب معاذ ابن جبل کہہ رہے ہیں میں حضور کے پیچھے عشاء پڑھتا تھا اور پھر اپنی قوم کی امامت کرواتا تھا، تو وہ خود کہہ دیتے نا کہ میں چوٹھی موٹھی نفل نیت کر لینا سا، بعد جا کے اصلی پڑھتا تھا. تو یہ چھوڑ دیں، جب یہ بابا پرستی آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا، ہر طریقے سے پھر یہ نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بابا پرستی کا آغاز اور انجام نبی علیہ السلام کی توہین اور آپ علیہ السلام سے دوری ہے، کیونکہ ان بابوں کے مقابلے پہ بیسیکلی رسول اللہ ہی ہیں، میں آپ نہیں ہیں. ہم تو حضور کا دفاع کر رہے ہیں نا، اصل میں تو مطلب ہمارا یہ سارا بولنا نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارا ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی بابے نے میری کوئی بحث نہیں کھولی ہے. ہاں میرا کیا لینا دینا، ہم نبی علیہ السلام کے سپاہی ہیں. قرآن پاک ایمان اور ساری زندگی اطاعت کی بات کرتا ہے. ایک شخص ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار کر صرف ایک بار کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسا چلا جائے گا؟ کس نے کہا آپ کو جنت میں چلا جائے گا؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ اس طرح نہیں ہے میرے بھائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. کہ رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو یہ حدیث کوئی نہیں موجود. یہ جو کہا گیا جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہا تو وہ اس کی برکت بتائی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کا ایک ٹکٹ ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی برے اعمال کیے ہیں تو وہ اپنی سزا بھگتے گا, اور اگر وہ برے اعمال اس بڑی نوعیت کے ہیں کہ موت کے وقت اس کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا. ساری چیزوں کو جمع تفریح کرنا ہے نا, خالی ایک طرف سے رزلٹ نہیں نکال دینا. یہ بھی تو حدیث ہے صحیح مسلم کی 246 کے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے منافقین اور مومنین کا فرق نماز ہے, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام تارک الصلاح نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے, اسے کافر کہتے تھے. تو بے نمازی تو ہو گیا کافر. یہاں تو جس کی شادی نہ ہوئی ہو لوگ پوچھتے ہیں جی انہیں پوری زندگی بیاہ نہیں کیتا تھا, جنازہ ہو جائے گا. اور جنہیں پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اس کی جنازے کی تو پہلی سب میں تو کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ وہ وہاں کا سب سے بڑا ڈان ہوتا ہے یا پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے. اس وقت تجھے خیال نہیں آیا کہ اس نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی, اور پڑھی بھی تو نفلی نماز عید کی. عید کی نماز فرض نہیں ہے, نفلی نماز. اور قرآن کا فتویٰ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور نماز کو قائم کرنا, دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. جس نے نماز چھوڑی اس کا کبھی نہیں کسی نے پوچھا کہ اس کا جنازہ پڑھے یا نہ پڑھے. نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے, اس سے چھوٹا گناہ خودکشی کرنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھوں گا, تم پڑھ کے دفنا دو. اتنا غصے کا اظہار کیا, یعنی ٹوٹل برا کر دو. تو یہ اتنا سوکھا نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں نا جی عذاب بھگت کے تو ہم چلے ہی جائیں گے, تو سر یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں چند دنوں کے لیے دوزخ کی آگ چھوئے گی پھر موجے ہی موجا. اس طرح نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال اعوذ باللہ تعالیٰ جلنا پڑے. اور جسے کوئی ہے نا تو وہ ایک منٹ کے لیے صرف موبتی پہ یوں ہاتھ رکھے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے. دنیا کی آگ میں تو آپ 70 سیکنڈ کے لیے موبتی پہ ہاتھ نہ رکھ سکیں, ادھر آپ نے کون سا ٹارزن بن جانا ہے کہ 70 گنا تیز آگ کو آپ ہزاروں سال کے لیے برداشت کریں گے. چھڑ دو کہانی ختم, یہ چھڑ دو ان چیزوں باہر نکلو. سورہ الفرقان کی آیت ہے کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی گزارنے کے لیے بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی بری جگہ ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا میں جس شخص نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی اللہ فرشتوں سے کہا ذرا اسے ایک جہنم کا پھیرا لگواؤ. ایک پھیرا لگے گا, اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی آسائش دیکھی رکھے گا؟ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی زندگی کا حصہ سکون سے نہیں گزارا. وہ اپنی پوری عیاشی بھول جائے گا اس ایک پھیرے پہ. اور اسی حدیث میں ہے کہ پھر ایک غریب شخص کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فرشتوں سے اسے جنت کا پھیرا لگواؤ, وہ جنت کا ایک پھیرا لگائے گا, اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی تکلیف آئی تھی تجھے؟ کہ اللہ کوئی تکلیف نہیں آئی تھی, یعنی یہ اگر مجھے یہ کچھ ملنا تھا تو وہ تکلیف تو میں بھول گیا. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. آمین. ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ آپ جماعت المسلمین کے میڈیا سیل کے نمائندہ ہیں, آپ کے جماعت المسلمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا جی, یہ ٹائٹل بھی رہ گیا تھا, باقی تو سارے ٹائٹل لگے ہیں. وہ ایک رافضی غالی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر, وہ مجھے ناسبی کہتا ہے. یہاں کے پاکستان کے جتنے ناسبی ہیں وہ مجھے رافضی کہتے ہیں. اچھا جی, ایک اہل حدیث عالم نے مجھے کہا کہ یہ دیوبندی ہے, ٹھیک ہے جی. کسی نے کہا قادیانی ہے, اور یہ ایک الزام رہ گیا تھا جماعت المسلمین. چلو جی, یہ بھی ہے. میرے بھائی, میرا اور جماعت المسلمین کا ایک بنیادی اختلاف ہے. جماعت المسلمین اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں, اور وہ اہل حدیث کو بھی کافر کہتے ہیں, اگرچہ اہل حدیث سے یہ ٹوٹ کے فرقہ الگ ہوا ہے. جو بندیوں کو وہ کافر کہتے ہیں, بریلویوں کو کافر کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ یہ چیزیں لگائی ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. اور اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان, یہ بات تو ٹھیک ہے, مسلم تو رکھا اللہ نے نام. لیکن اگر کسی نے اپنے ساتھ یہ تخلص لگا لیے, اس کی وجہ سے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. آپ زیادہ زیادہ ان کو کہیں کہ ان سے بدعت کی ہے, انہوں نے یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. لیکن وہ اس بنیاد کے اوپر ان سب کو کافر کہتے ہیں, نہ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے تو عثمان بھائی سے پوچھ لیں, وہ بھی جماعت المسلمین میں تھے. یہ اپنے قریبی رشتہ داروں, ماں باپ بھی مر جائیں, ان لوگوں کا جنازہ نہیں یہ پڑھتے, کیونکہ کافر سمجھتے ہیں انہیں. تو میرے بھائی, ہم تو اپنے مخالفین کا بھی جنازہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم تو حضرت علی کے ٹریک کے اوپر ہیں. خوارج جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا, حضرت علی سے جب پوچھا گیا المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ یہ کیا ہے, کافر ہے, انہوں نے کہا کفر ہی سے تو بھاگے ہیں. انہوں نے سمجھا میں کفر میں مبتلا ہو گیا ہوں, مجھے چھوڑ گئے. کہا منافق ہے, کہا کہ نہیں, منافق ہوتے تو یہ اللہ کے ذکر بہت کم کرتے ہیں. قرآن میں ہے منافق بہت, اللہ کا تھوڑا ذکر کرتا ہے, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. کافر کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کر دی ہے. فئت الباغیہ, جیسے جنگ جمل صفین والے, وہ بھی فئت الباغیہ ہیں. کافر نہیں ہے, یہ مسلمان ہے. خروج کیا امام وقت کے خلاف. یہ خارجی کہتے ہیں امام وقت سے خروج کرنے, اسلام سے نہیں خارج ہو گئے, جماعت المسلمین مسلمانوں کی انہوں نے جماعت کو چھوڑا. اور یہ جو جماعت المسلمین کی تے لکھی ہوئی ہے نا, یہ تے تو عربی میں جماعت المسلمین کے لیے استعمال نہیں ہوتی, وہ تے گول والی ہوتی ہے جو ہا کی طرح لکھی جاتی ہے. تو میرا تو بنیادی اختلاف ان سے یہ ہے کہ وہ سب کو کافر سمجھتے ہیں, میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, تو اس لیے جماعت المسلمین والے مجھے کافر سمجھتے ہیں. ہاں جی, تو اگر وہ مجھے کافر سمجھ رہے ہیں تو پھر مجھے تو آگے کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا, جماعت المسلمین والے پکے ناسبی اور یزیدی ہیں, اور میں کیا ہوں آپ کو پتا ہے. اگر کسی صحابی رسول نے 10 میں سے 9 احکامات پر عمل کیا تو اللہ کے ہاں محاسبہ سخت ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے, ضعیف ہے, لیکن یہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہے. اے میرے صحابہ, اگر دین کے 10 حصے ہوں, یہ مشکات میں موجود ہے, تم نے 9 پہ عمل کیا, ایک کو چھوڑ دیا, تم ناکام ہو گئے, اور بعد میں آنے والے ایک پہ عمل کریں گے, 10 کو چھوڑ دیں گے, 9 کو چھوڑ دیں گے, تو وہ ظاہر ہے کہ بعد والوں کا معاملہ آسانی پہ ہے. ظاہر ہے ان کو نبی اسلام سے دوری ملی ہے, اس لیے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا. اس لیے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, مسند احمد میں مشکات موجود ہے, جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا اسے ایک دفعہ بشارت ہے, جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لے کے آیا اس کے لیے 7 دفعہ بشارت ہے, کسی کے لیے کہا 2 دفعہ بشارت ہے. پھر ایک اور حدیث ہے مشکات کے اندر موجود ہے, مسند احمد میں, ابو عبیدہ بن جرہ نے نبی اسلام سے کہا کہ سب سے بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ جہاد کیا. آپ فرمایا کہ سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پہ ایمان لائیں گے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کو ایک بینیفٹ تو تھا نا, کہ رسول اللہ کی موجودگی خود بہت بڑی چیز تھی نا ایمان کی استقامت کے لیے. تو باقی 9 کو چھوڑنے کا مطلب نہیں ہے کہ مطلب آپ نے فرض چھوڑ دینے ہیں. ظاہر صحابہ جتنی ہم تو قربانیاں نہیں کر سکتے, ان کی تو ہم گردے راہ کو بھی نہیں پہنچتے, انہیں کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے, لیکن ہم بھی اگلی میں کٹا کے ان شہیدوں کے صف میں آخری حصے میں آ سکتے ہیں, یہ اس کا مطلب ہے. لے پالک اولاد کو اگر والد زبانی وصیت کر گیا ہو, زبانی وصیت آج کل کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے رشتے دار پیچھے اگر نیکی آپ کے ساتھ کر دیں, لادہ بات ہے, زبانی کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے, شریعت میں ہوتی ہے, قانون نہیں ہوتی, ورنہ تو ساری زبانی کلامیاں تو مرے ہوئے ماں باپ کے انگوٹھے لگوا دیتے ہیں, اس لیے کیوں مانگے کوئی, کوئی مانے گا؟ لے پالک اولاد کے لیے وصیت خود کر دینی چاہیے ماں باپ کو, کیونکہ انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تو ماں باپ کا کام ہے انہیں مرنے سے پہلے ہی بتا دیں, ان کی زندگی میں گفٹ کر دیں ان کو ایک تہائی مال, یا یہ کہہ دیں میرے مرنے کے بعد اسے ملے. بالکل درست. میرا سوال ہے کہ میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, مگر میں جس سے بات کرتا ہوں میں نے ایک خواب دیکھا, پھر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ بات کسی کو نہ بتانا, لوگ یقین نہیں کریں گے, اللہ معاف کرے. میں نے اسلام کو میرے بھائی اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ کوئی شخص حضور کو خواب میں دیکھ لیتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابی ہو گیا, پہلی تو بات یہ ہے. اس میں سے نکالنا آپ نے کیا ہے؟ نبی الاسلام کی خواب میں زیارت, یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے, یہ بھی اس میں سے کوئی نہیں نکلتا. یہ ایک اعزاز ہے جس طرح اور اعزازات ہیں. اس سے تو نہ تو اس کی نماز کی کو معافی ہو جانی ہے, نہ اس کو کوئی جنت کا ٹکٹ مل جانا ہے. دین وہی ہے جو نبی الاسلام 1400 سال پہلے بیان کر گئے ہیں, کوئی دین میں نئی بات آپ نے ایڈ نہیں کرنی خواب میں آ کے. تو جو بشارتوں والا معاملہ ہے ان کو اپنے تک رکھیں, اس کا پرچار نہ کریں, ورنہ بریلویوں کی بشارتیں دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کی بریلوی نہیں مانتے, اس کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے گا. اور خواب میں دیدار مصطفیٰ میرا ایک ویڈیو ہے, اس میں آپ دیکھیں, ہر وہ چیز جو نبی اسلام کے ریفرنس سے دیکھی جائے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو دیکھا ہے. نبی نے گارنٹی اپنی شکل مبارک کے بارے میں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بولے کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں. جی اسی لیے بخاری میں آتا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور اس کی تفصیلات آپ کو شمائل ترمذی میں ملیں گی. صحابہ کرام کے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا وہ پوچھتے تھے کہ تم نے حضور کو کس شکل میں دیکھا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک جاننے والے بھائی تھے, وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی جوانی میں حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا, بس اس دن میں تبلیغی جماعت میں چلا گیا, مجھے اشارہ ہوا تھا. میں نے کہی کیا دیکھا, کہتے ہیں جی سفید داڑھی, سفید پگڑی اور سفید کپڑے. وہ تبلیغی جماعت کے کوئی بزرگ دیکھے ہوں گے آپ نے بھائی, نبی علیہ السلام کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے. اب چونکہ ہمیں بچپن سے یہ ایک دماغ میں ڈال دیا نا, اب ہم جب بھی حضور علیہ السلام کو دیکھیں گے اس طرح ہی دیکھیں گے جو ہم نے سوچا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب حضور کی وفات ہوئی نا, اگر میں گنتا نا حضور کے داڑھی اور سر کے ملا کے تو 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. کتنے؟ 20, اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے. حضور کی داڑھی کالی تھی, پوری زندگی سفید ہوئی نہیں, اور وہ بھی جب آپ تیل لگاتے تھے وہ بھی نظر نہیں آتا تھا. تو اس سفید داڑھی, سفید پگڑی, سفید کپڑے, وہ شیطان آ کے دکھا دیتا ہے نا کس طرف لگانا ہوتا ہے. ہاں یہ پڑھیں. اور دوسرا, اگر کوئی اس اصلی صورت میں دیکھتا ہے تو اب اس سے آپ میسج کیا ہے وہ آگے آپ چلائیں. ٹھیک ہے, خوابوں کے اوپر نہ چلائیں کہ ایک اسلامی بیان بھائی کا بیان ہے, جتنے لوگ ملتان اجتماع میں آئے سب کی مغفرت ہو گئی, جتنے لوگ رائے ونڈ میں گئے سب کی مغفرت ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ تو اب کہانیاں چلتی جا رہی ہیں. بڑے بڑے علماء, اب تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ کیسے کیسے خواب بیان کر رہے ہیں. یہ خواب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اب حدیثیں گھڑی نہیں جا سکتی. اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں, جب تک حضور سے زمانہ قریب تھا لوگ حدیثیں گھڑتے تھے, میں نے سنا فلاں سے, اس نے فلاں سے, اس سے فلاں سے, تو پانچ چھ بندوں کے نام یاد رکھے جا سکتے ہیں. آج کسی نے کہنا ہے کہ میں نے سنا فلاں سے, اس نے فلاں سے, کرتے کرتے 1400 سال کا جب جنگل عبور کرے گا 50-60 بندے اسے بیچ میں شامل کرنے پڑیں گے پھر حضور تک بات پہنچائے گا. اور دوسرا کہ ڈائریکٹ جمپ مارو کہ میں نے خواب میں زیارت کی, ڈائریکٹ پوچھ لیا. ڈائریکٹ پوچھنے نا پائی مسئلے حل ہوندے تے اے اسماء رجال دا علم ہوندا. حضور یہ فرماتے کہ میری طرف جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اور امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے سب زیادہ حدیث کے معاملے میں نیک لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے. یہ مسلم کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے. اور یہ لکھا ہے کہ مدینے میں 100 ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہے تو نیک ہیں لیکن حدیث ان سے نہیں لی جائے گی, حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں. کیا یہ آپ ذرا آج کل آپ نے بندے ڈھونڈنے ہیں, نیک ہیں لیکن کہانیاں بیان کر دینے, جھوٹ بول دینے, یہ کون لوگ ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں ایسے نیک. تھوک کے حساب سے ہمارے میڈیا میں, مین میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو رو رو کر کے, رو رو کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں, اور ان واقعات پہ رو رہے ہوتے ہیں جن کو محدثین نے متفقہ طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ جلد ہی واقعات ہیں لیکن ہوتے مزے کے ہیں. یہ بات صحیح ہے, یہ بات ماننے والی ہے. تو دانش کی موت پہ بھی رونا آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آنسو نکل آتے ہیں, تو یہ دلیل ہے کہ اس نے جو بات بیان کی ہے نا وہ دل نو جا کے لگی ہے. سرکار تسی اللہ دے بندے ہو, تسی کوئی ٹریجک فلم ہی دیکھ لو نا, اودے بھی دل نو جا کے گل لگدی ہے, جڑے ایکٹنگ کر کے رو رہے ہوندے نے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب کچھ اگر وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی لوگ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں رونے دھونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. رونے سے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ کو کوئی رو کے کہے کہ 2 جمع 2 5 ہوتے ہیں, آپ کہیں نہیں بیٹا چپ کر, آج کے بعد 5 ہی ہے, تیرے آنسو نہیں مجھ سے دیکھے جاتے, اس طرح کرنے سے تو 5 نہیں بننے 4 ہی رہیں گے. رونے دھونے سے, یہ رو کے اس میں طاقت پیدا کرتے ہیں. تو بات میں طاقت اس طرح نہیں پیدا ہوگی. یہ دین, یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی. یہاں پہ تو بات آپ کو علمی طریقے سے پہنچانی ہوگی. یہاں نہ کسی کی دھونس چلے گی, نہ کسی کا رونا دھونا چلے گا. دلیل کے ساتھ بات ہوگی کہ بھائی بات کیا ہے, بتاؤ صحیح بات کیا ہے, یہ بتاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما. حاضرین کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں اے اللہ رزق کی بے برکتی ہے تو اے اللہ اسے دور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اور جتنے بھی مسلمان ہیں اے اللہ دنیا میں ان سب کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تنگ بیماریاں دشواریاں دور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ان کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ان کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہیں اللہ, چائنا میں, کشمیر میں, افغانستان کے اندر, فلسطین کے اندر, عراق کے اندر, شام میں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین.